Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na gyerekek, már itt is vagyunk, 6 óra után. Élő összeomlás a Népciát utcában. Hello, jó reggel, Dani. Ez így vetett meg? Hát óriás klasszikus. De onnan ugrott be? Mi hozta ki belőle az hogy állatot? Meghallottad a szintát. Meghallottad Bányász Árpi híreit. Részben. Xing Xiaoping megdöntötte Qing Miaoxing súlylökő virágrekordját, ami eddig 423 kiló volt összetetben, de most 424 kiló volt. Ennek Hong Xiaomang edző örül, de Chang Miaoi Cheng kevésbé. Nagyon fontos a kínai kisebbség számára ez, igen, a hír, akik Magyarországon élnek. Ékszerteknősöket találtak a feneketlen tóban. Egyre nagyobb problémát okoz az őshonos fajták kiszorítása. Lehet, akkor még nem lehet körülni. Ebből a kis óbudai oázisból. Érted, fölkelnek a polgárok, már mennek készen a súlyban, most ott elkezdesz gyorsan híreket mondani, ez megzavar. Idén sem marad el Észak-Amerikában a lemingek inváziója, amely során több százezer egyet kell útra. Igen, de ezek nem múlt heti hírek voltak véletlenül, csak nem az Árpitertról. Ezek, hát igen, arról igen, nem, igen. Anita most mellé nyúlt egy pontot, egy veszőt, egy kötőjelet máshol rakott, mint tavaly. Na, itt is van. Na. Jó reggelt, ne bántsátok Árpit, én vagyok a hibás. Mit csináltál? Az történt, hogy a mentésnél kimaradt egy kötőjel a péntek és a 06.00 között, és ezért a gép a múlt heti híreket húzta be. Tehát abszolút az én hibám, nem az Árpit. Nekem az nem tűnt föl. Én mondom, ez csak a súlylökő, súlyemelős hírt hallottam. Nekem az ma is megállt a helyét. Nem baj, hétkor meghallgatjátok a 6 órára. Jó, de várj, mert a fél hetes. Kiváló idővel jutott tovább. Egerszegi Krisztina Szőúrban. Ne gonoszkodjatok, hagyjátok. Tovább folytatódott Carl Lewis tündöklése. De egy ifjú tehetség, Ben Johnson tűnt fel a színe. Jó, nem bántjuk, nem őt, ha elmondtuk, megvédjük. Megvédjük, nem, én mondom, ami súlyemelő hírt hallottam, de nagyon rohantam, mert játszik a Nadal, úgyhogy ez sokkal jobban érdekel, mint Bányász Árpi hírei, úgyhogy... Úgyhogy te voltál most a Lúdas Arika. Most én, abszolút én. Tudod, én vállalom a felelősséget. Lesz. Összetekerem a borsot, és... Négykezes. Összetekerem a borsot, és elpopsizlak vele. Na, akkor most kimentem, sziasztok. Ne, azt hittem, akkor megfordulsz, és tartod. Vagy a riposztal, annak ott jobb helye van. Na, mi újság van, gyerekek? Jó volt a tegnapi nap. Jó volt, csak mindig ezek a hétközbeni kitelepülések mindig az utána. A baj, hogy ilyen totálisan ilyen pénteki feelingje van az embernek, azt gondolod, hogy akkor csókolom, viszont látásra odabigyezted az utolsó kis aláírást a dedikáló kártyának az aljára, mész haza, és kezdődik a hétvége. Mert hogy általában 10-ből 9-szer ez szokott történni. De most nem. Igen. Igen, hát ez valóban így van. Na jó, kapcsolat ki, légy szíves, Zsíva. Hogy lehet Taro Dániel Japán? Tehát mit csinál Taro Dániel Japánban? Az a neve, hogy Taro Dániel. Én azt hittem, hogy egy magyar származású, tudsz róla valamit? Nem. Magyar kolónia ott is, Japánban. Old school Japó. És viszonylag sok pénzt vesztettem már rajta. Igen, de... Taro vagy igen, a Dániel az old school. De most nem fogadtál a Nadalra? Nem. Vagy a Nadal ellen? Nem. Gyerekek, Roger nagyon nagy bajba volt tegnap megint, úgyhogy hát továbbított, megverte a Juzsnyi, de ötszet volt. Nem is bírtam végignézni. Azért utána jó a szóper, mert el kell, hogy aludjak mindig. De végül is hozta a kötelezőt, most Nadal zárja az estét ezzel a meccsel. Én nagyon szurkolok, hogy megkapja a 658. Rolexét. Hát, figyelj. Hát amilyen formában nem lesz ebből US Open győzelem, vagy legalábbis nagyon szenved, de hát már meglátjuk. Két ötszettest játszott már, az már nagyon, az már sok. Ez ilyen szetveszteség nélkül szokott ő menetelni még így az elején. Két ötszettes, hát az öreg nem fogja ezt bírni. Igen, az elején még mondta, hogy hát vannak pozitívai is a dolognak, mert hogy ebből látszik, hogy nagyon jó fizikai állapotban van, és hogy még próbálja terelni a dolgokat. Csak, amikor a harmadik jön majd egymás után, akkor már ez azért is jó, hogy látszik, hogy igen, szegényként már nem biztos, hogy megterhelt ez a dolog. Na mindegy, meglátjuk, mi esetleg jó meccs volt, néztem egy ideig, aztán nem bírtam tovább, elájultam, sajnos. Az Egér kapcsolta ki utánad a tévékészüléket. Kérlek szépen, Egér ügyben az van, hogy a Viki kihelyezte az Egér csapdákat. Igen. A feketéket. A kis fogacskát. A kukába vagy? Éjszaka felkeltett, hogy hallotta, hogy most csattant, menjek le. Mondom, sansztalan. De hogy a gyerek reggel megtalálja, mondom, felejtsd el, mondom, más csattant. Csattant a végre, igen. Te már aludtál. Csak óvatosan csináltam, hogy felébredj. Csak én is az internet. De nem mentem, és láttam, hogy kihelyezett egyet a garázsba, kihelyezett a nagyszobába, és egyikben sincs benne a gyerek. Akkor mit csattant? Egyet a kocsibálóra, az utca végébe. Én szerintem a hűtőszekrényen vagy valamit hallott. A te csapdád, amit hoztál, az a biocsapda, amiben belemászik, de kérni nem tud, az 3 napja otthon kolbászott, a sajtok a felé sem ment. Opciónak. Nápoit tedd bele. Vaníliásat, mert azt szereti. Nápoit. Igen, mondom, tegyél diót. Nem szereti. Diót vagy bármit, ő nápoit tett. Hát én most felszedtem a csapdákat, hogy ne legyen 7 óra 10 kör, egy ilyen ordítás, hogy a gyerek belelép. De egyelőre nincs meg a kis szemét. Jó. Egyelőre nem találjuk. Egy saját teóriája. Tehát, hogyha, ha nem, a Vikinek csak saját teóriája van. Semmi más nincs a fejébe. És bármit mondasz, az nem valós. Százan azt mondják, hogy dió, akkor nápoi. Így van. Makacsasz. Nápoi. Vaníliás nápoi. Az a durva, hogy fölkeltem 4:30, mert rájöttem, hogy akkor kell a bioritmusomnak kelni. Uh-huh. Aha. Na. De hogy jöttél rá? Úgyhogy nagyon fáradt vagyok 5:30, mikor megszólalt az óra, és egy csomószor fölkelek 4:30, és most akkor van a nem a mély alvási fázis, aha, és tök jól kelek ilyenkor. És akkor egy órát ott teszek veszek. Akkor jössz elő a mélyből. Akkor hát ez az, nem mélyből jövök. Nézd meg, 6 óra, ha itt van, és pörgés, semmi, nem alszik. 6 óra 16-kor szoktunk kezdeni. Hát ahhoz képest 6 óra 7-kor már kezdtük. Jössz fel, mint a púza hullámban. Igen. És hallottam, hogy neszel a kis rohadék, vagy hallgattam, de nem, semmi, teljes néma csönd. Szerintem altat. Szerintem meg dió továbbra is. Dió? Dió, persze. Írják nagyon sokan ezt, hogy a szalonna, meg kolbász, meg ilyesmi, de hát akkor a favorit a dió. De most a szalonnát miért nem szeretheti? Hát nem tudom. Eleve szerintem azért nálunk volt nagyon sokszor ilyen, hogy kiraktuk szalonnával, aztán ott pöndörödött, meg szaglott itt. Semmi történt. Viszont az ilyen dióféléket, ezeket imádják. Meg hát egyébként a hallgatóknak a 99%-a is ezt írta. Hogy dió. Jó, oké, csak mindig beszámolok, mondok egy mondat a gyerekek, csak hogy legyen folytatás, de ha elkapom, úgyis lefotózom. Jaj, fiúk, még most is alig hiszem el, hogy utazom a KLM-mel. A kávé is finom az új bög. Régen még egyszer köszönöm, Éva. De jó. Éva, ő a plusz amsterdami játékosunk. Aki ugye másodiknak ért vissza, de aztán mondta. De majdnem, hogy célfotó volt, igen. Azt mondta KLM, hogy akkor menjen ő is, csak egy másik időpontban. Gyerekek, a tegnapi nap az olyan szerencsés csillagzat alatt született, komolyan mondom, aki hallotta, hát figyelj, jó helyre ment az amerikai út. Jól sikerült, pedig azért ez egy nagy lutri élőadásban ilyet csinálni. Szóval az persze hallgató hallja, hogy hú de jó ez a játék, de azért ezt mi osztottuk, szoroztuk, hogy ez kijön-e, meg hogy jön ki, meg egyáltalán mi történik. Ehhez képest a barátnőjét elengedik, a nő az tud jönni, akar szerepelni, megszólal adásban, a srácnak a csaja otthon jó fej, aki ugye Csaba, akinek ugye egy lányt hoztunk, és ők is mehetnek ketten, ők kim vannak már? Túl sok a ha. Hát, hoppá! Ők már tegnap délután. Kim vannak a szakadó esőben és a 12 fokon. Ilyen idő van? Hát nem írták. Nincs túl jó idő, el akartam, hogy ilyen, hát a kicsit hűvöskés az idő, igen, de nem. Nem baj, azért nem kell szerintem annyira félmetorosan, mert egy esőkabát, meg egy esernyő ilyen korszakalkotó találmányok is állnak a rendelkezésünkre, és szerintem ez megvolt. Igen, de ők már kint vannak. Ezzel fog már nem jó várost nézni, tudod, meleged van, akármi, csak ez hogy szép húszban kell. Hát igen, szerintem ingyér jó az is, én azt gondolom, és az Amsterdam az egy gyönyörű város. És visszatérve egyetlen gondolat elejéig még ahhoz, amit Balázs mondott az előbb, hogy mennyi volt az esély annak, hogy ez a dolog így összejön, ha csak abba belegondolunk, hogy 10 másodperccel később értek oda, mert hogy egy zebránál csíptétek el, ugye, itt. 10 másodperccel később értek oda, vagy előbb, ő nincs ott, nem éritek-e, érted? Akkor ott álltok, és akkor ezért lehet, hogy még ment volna tovább egy 4:20, és ez mindenki így vakargatta volna a fejét, egyre kellemetlenül éreztük volna magunkat. Igen, húha, sehol senki. Ez nem fog összeérni. És Kitty ugye egyből rá bólintott. Igen, és aztán működött, jó volt. Az nagyon jó. Volt. Aztán az, hogy neki az élete álma volt Amsterdam, ugye Kittynek. A Éva párjának. Nem, a Csaba párjának. Csaba párjának, akit elengedett a pasia. Szóval jó, tényleg jó. Nagyon durva, tényleg velünk voltak az égiek, és az égiek alatt nem a kállemet értem csak. Igen. Tényleg jól sikerült, meg hát az amerikai út is, ott is nagyon megható, meg nagyon komoly történetek voltak. és ugye Valéria, aki megnyerte, hát ott mindenki jó helyre ment volna. Mindenki. Egy, plusz egy lánykérésünk is volt, gyerekek, teljesen spontán. Valériánál ugye a hármas romantikus bőröndre. Romantikus lőrinci hős szerelmes. Csodálatos volt. Ráadásul mindenki hármas bőröndöt választotta volna. Kiderült, hogy hármasban volt a boríték. Valéria 18 éve után látja majd a testvérét. Hát, figyeljetek. Én remélem, hogy lesz lehetőségünk még valahogy megismételni majd ezt a játékot. Akár ugyanebben a formában, tavasszal, vagy kitalálunk valami mást. De jó volt ez az indulj el. Találj valakit, és utazz el vele két óra múlva. Hát neki kettőkor fölé szállt a repülőjük. Tehát ők délben már ugye reptéren voltak bőven, és mentek pakolni, és 4-5-kor ők már úgy landoltak Amsterdamban, hogy már ott ülnek még egy kávésobba hajnalig. És így van. Nézik, hogy mi van. Igen, hogy moziznak. Hogy veri az eső a kerékpárokat a csatornapon. Atomra begombázva. És az volt a szerencséged, hogy itt ráadásul elmondta, hogy a közelben lakik, tehát hogy nagyon gyorsan össze tudtak cuccolni, még a srácnak is tudott adni néhány kevésbé nőies nyári ruhácskát is, gondolom, mert cipőcske, mert hogy rajta gyakorlatilag az. Igen, hát ő elmondta, hogy a táskájában az alsó nadrágon kívül gyakorlatilag semmi nem volt. Igen, én úgy elfáradtam aztán ettől az egésztől, hogy ki is dőltem. Mikor hazamentem, el akartam menni bringázni, bejöttem még a bringáért. Azt láttam. Elvittem, bejöttem, mondom, jó idő van, mondom, megyek egy kört, akár Velence, vagy valami. Hazamentem, fölraktam a bringát a csomagtartóra, fölhívtam a Ferit, hogy hol van a... Erről indulni mindig úgy. Igen, mindig úgy indulok, nem tényleg? Hogy legyen. Okay, hol van a sisakom, meg a szemüvegem, mondta, hogy holnap hozzam, mondom, egy kicsit tettem, kajáltam, amit is. Kulba esett a terem. De még utána visszaaludtál? Hát amikor engem délután... Nem, akkor téged már az alvás után hívtak, igen, akkor utána főztek. Na, azután is elvágottam, tehát hogy végem volt teljesen. Kérdezettem, 4-kor hívott, most keltem. Igen, mondom, hol van? Valamit, mondom, nálam van. Igen, elfáradtam, elfakidőltem. Jó, de sisak nélkül nem is érte, nem szabad elindulni, hát ez nem biztonságos. Képzeld el, hogy ad egy ilyen komfortérzetet. Most lehet, nem hogy hülyének nézed, hogy ott van a kis topánkád, belebújsz, fölcsatolod a petára, van egy sisakod, van egy szemüveget, tehát valahogy ez már ilyen, de ad egy ilyen komfortérzetet. Már nem akartam elindulni anélkül. Nem így van? Ha mehetsz, akkor már hoztam. Lehet, hogy már emelk, igen, te kerek hát egyet. Hát meg csak négyre bizogél volt otthon, azért nem mindössze érted így jobborra át. Most egy ilyen nagyon lájtosat akartam menni, nem húzom meg, csak egy ilyen jó ízű Velence körül, úgyhogy ilyen nagyon, nagyon könnyedén. Egy ilyen visszaállító. Egy ilyen levezető, visszaállító, regeneráló, egy ilyen a verseny után, illetve hát a másik verseny előtt, ugye. Itt megeszel egy kis lángost, ott nézel egy picit csajokat, pákoznál, leroksz egy koszorút. Egy fröccsivel. Megállszom a harckocsira, kicsit, katonásot játszom. Megállsz a sás mellett húgyozni. Megnézem a madárvárt, tehát figyelj, el vagyok én egyedim. Kiváló. Egy társaság nélkül is el vagyok, igen. Na. Gyerekes szülők. Azt látom, hogy Laci még keresi a neveket, hogy ki nyert melyik utat, meg minden, mert így. Te írogatsz, vagy az Anna írogat? Még így keveri egy kicsit a neveket. De most már, amit küldtél, az jó? Igen. Nézd, elég lesz két mondatban. Összeállt. Négy mondatot már nem olvas ebből. Már kitörölte. Ja. Na, jó lesz ez a kis ajkai duatlan szél. Én is készülök már egyelőre, nem tudom eldönteni, hogy most fekete bandázs legyen majd, amivel felspécizem, és egy kicsit felújítom a picit. A favoritot? Na, persze. Tegnap már néztem egyiket, használt alkatrészeket. De mi kell benne? Kell valami új? Minek? Hát azt szerintem nálad annyira hallod, topon van az a bicikli. Hallod, kicserélem, de hallod, érted? Acélkerék van benne hátul, érted? Acél és felé. És egy könnyített. Hallod, egy bedobok egy alumíniumot, legalább hozz rajta 10 dekát. De többet fog érni, mint az egész bicikli. Két új felné. Amilyen idő van most, szóval, milyen idő lesz vasárnap, hát azért azt jelzem, hogyha én idő lesz, akkor azért nem indulok. Ezt gondoltuk. Tehát... Szakadó esőbe 13 fok, akinek 5 anya van, de csak nem lesz ilyen, még azért egy ilyen nagyon jó indián nyárban, én azért bízom, nem? Hát jó lesz. Ez a 23, szép ősz, jó idő, még október elén, tehát azért ennek legyen már egy lecsengés. Jó, addig még egy hónap van hátra, tehát bármi ez a vasárnap, ez dermesztő. És a mostani vasárnap? Hát ez brutális, ez a 17 fok szakadó eső, jeges északi nagyon szél. Nagyon jó, egyébként én Balószögön leszek egy futóversenyen. Na. Pár század magammal, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ezt prognosztizálják, remélem, hogy nem lesz belőle semmi, már mint az esőből. Utána. De, hát persze. Vannak előnyei. Így van. Vasárnap mész, készülje, nem lesz túl jó idő. Jó, mindegy, csak mondom, hogy ne jöjjön még, legalább még egy kicsit adjon nekünk. Ez szeretem. Jó. Hát utána 20 egész jövő héten ilyen 24 fokokat mond napsütéssel. Igen? Na? Aha. Jó, nem vagyunk cukorból. A mi? Jó, hát persze, bírja az ember, nem az, csak úgy jól, jól lenne. Találkozunk a bolószögi sportcentrumban, mondtam, bizonyél a vendégkapufánál. Ott. Jó? Lehet még nevezni. 9-kor mindenképpen lehet. Egyéb. És csak futás, helyszínen. Vagy ez az akadályos? Hát ez egy óriási családi nap. Tehát, hogy itt bringázás is lesz, futás is lesz, lesz falmászás, lesz kispályás foci, minden lesz. És az a legjobb az egészben, hogy ez a, ahogy ők is szokták mondani, hogy, hogy ez egy félmaraton, illetve nem félmaraton, mert keményebb, mint egy félmaraton, ugyanis alföldi homok. És abba kell futnod, és abba kell futnod egy izét, egy kis felest, meg ráadásul azt mondják, hogy aki bringával teljesített távot, általában pont fordítva szokott lenni, mert hogyha mondjuk egy félmaratoni távot letolsz bringával, hát nagy ügy. Országúton, aszfalton, érted, bárki bármikor érted, álmából felkeltve, és nézze ki Balázs. 20 km-en el se indul. De azért homokban. És homokon kell tekerni. Hát gyakorlatilag azon, gyakorlatilag azon. És mennyit fut? Én csak egy hetest. Kérték, hogy ne fussak többet, mert akkor még látnak aznap. Igen, futottam már filmet, ilyet még nem jönni. Jó, úgyhogy inkább legyen egy hetes. Hogy kerültél te balószögre? Ja, rám csörögtek egyszer, persze, és akkor mondták, hogy mi lenne, ha. Nagyon helyes kis település, úgyhogy. Meg szimpatikus is volt a rendezvény, úgyhogy hogy nem ez a giga mega ilyen kicsit túlzó, meg túlságosan csili-vili, meg... Családias, így van. Úgy van, pontosan így van. Úgyhogy, hát remélem, hogy jó időnk lesz. Egy el, vagy az kettő? Lesz. A jó időnk lesz egy. Nem. Az idő elipszilon. Balosz kettő. Kecskemét mellett. Gyerekek, ne dál hozzá, csak mondom közben azoknak, akiket érdekel. Senkit nem érdekel az ég egyet a világon. Körülbelül 1 millió családot most az érdekel, hogy föl tudja kelteni a gyerekét, hogy beérjen végre iskolába. Viszont nálad is. Hát, hány órakor már? Korán? Hát miért? Hát aki mondjuk messzebbre jár. Vagy nem úgy értem, nem délután vannak az évnyitók? Nem. Nálunk reggel 8. Reggel 8? Ahol kezdenek igazgatónéni, elmondja. Bezonyám. Patentul, azt beülnek, meghallgatják a tanárnénit, vagy az osztályfőnöknénit, átveszik a könyvet. Ja. Mi már mondjuk a könyvet átvettük, de ez egy nagyon nagy nap egyébként a Vadon család életében, mert ugye ez az első hivatalos. Mi leértékelés van az aldiban? Hát nem, az természetesen. Hát ötször van ilyen nagyon nagy nap. Az első nap a gyereknek a gimnáziumban, gimnazista lett a lányom. Tök új osztály, vagy van ismerős? Tehát van ismerős, egy-kettő azért van, de alapvetően egyébként egy ismeretlen osztály, egy ismeretlen iskola. De gondolom, egyelőre virága szokott egyelőre. Rezignáltsággal. Igen. Ugye? Igen, tehát nem igen. Kavarta föl, hogy új suliba kell menni. Majd az iskolát felkavarja az ő érkezés. De nem a 8-ból ment tovább? Tehát nem általánosban? Gimnáziumban mindig úgy megyünk, hogy előtte 8 évig járunk általánosba. Én kezdeményeztem, hogy ugorja át, és hogy még a felső csoportból sem ragaszkodtam, de nem akarták elmenni a csibet csoportból annak idején. Hanem, hogy nem 12 osztályos a suli? Tehát nem automatikusan máshova megy gimiben? Igen, a miénk az 8 általános. Tehát 8 osztályos általános iskola. Most nem a végzettségedet kérdeztem, hanem hogy... Nem, a gyökerektől kezdtem, ez édesapám. Jó gimi? Nagyon. Mert adáson kívül megmondod, és akkor megmondom, hogy tényleg jó-e. Hiszen... De igazából, hogyha azt mondod, hogy nem, akkor kiírassa? Nézd, én csak elmondom a kétségeimet, a lányodat illetően. Jó szándékkal akarok neked segíteni, fejemben van az összes pesti jó gimnázium. Picit előre gondolkodtak, úgy érzem. Hát nem, mondd a nevét, csak bólincs. Nem, olvastam ilyen összesítéseket egyébként. A erősség alapján, meg tovább felvételi alapján, meg egyetemre való, meg pontszámok, meg nem tudom, és akkor van egy ilyen ranglist. És akkor megmondod, és akkor megmondom, hogy nekünk, miért. Nekünk fel olyan jó is, mint nekte. Nem jár, nem én nekem, te falc. Nem járok gimnáziumba se a gyerekem másodikkal küzdépen. Nem azért mondom, hanem megmondod a gimit, van egy listám, és megmondom, hogy nagyjából hova jár a lányod, ha akarod tudni. Ha nem, akkor csak mondd meg, és én megnézem, de nem mondom meg, csak mindig rád kacsintok. Ja, csak mondom, kíváncsi vagyok, hogy hova jár. Érdeklődöm a lányod iránt. Hát ez most nem, érted, hogy hófej vagy egyébként, nem fogod elhinni. Nekünk is voltak ilyen ötleténk, hogy megnézzük ezen a listán, de meg is néztük egyébként. Na tessék, na most beszólsz nekem, érted, aztán kiderül, hogy ti már csekkoltátok ezt a listát. Ezt az ember azért ezt megnézi. Hát persze, hogy megnézi, de te minek nézel a másodikos gyerekkel? Én nem tudom, én szeretem nézegetni, hogy melyik az erős gimnázium, és akkor elolvasom, hogy Vörösmarty Katona Kumbéla, és akkor örülök neki, hogy ott van a nem tudom, a nem tudom. Harmadiplomás. Hát egyszer ezt csinál, tudok végezni még egy gimnáziumot. Hát, ki tudja, hová sodor az élet? Jél felső. Csak gondoltam, hogy segítek egy kicsit, és megmondom. Jogos, hát de most nem tudom. Már rossz, elrontottátok vége az életének, elcsesztétek, jól döntöttetek, túl gyenge, túl erős. Nem, ott csesztük el az életet, hogy hozzánk született vagy. Tehát, hogy azt meg ő cseszte. Nem, az a lényeg. Érted, ő cseszte el, hogy hozzátok született, nem? Ja, hát értem. Nem, ez egy, itt van egy olyan típusú speciális képzés, ami neki kell. Leszoktatás a cinizmusról. Nem. Rajz és angol, úgyhogy nekik az, ez a két tárgy az erőssége, és akkor itt az iskolán belül van kiemelt képzés, úgyhogy ez volt így a fő csapás irány. Úgyhogy ezért is döntöttünk az iskola mellett. És beviszi a Móni, vagy már egyedül megy? Hát az a baj, hogy bekapott most egy elég komoly hasfájást. Így van, a kis jány, és emiatt most szerintem ez lesz, hogy beviszi. Ez egy ilyen kis kicsorongás, ez mindig ez van az iskolába menéssel. Nem? Kicsi szorongás. Nem úgy értem, hát egy csomó gyereknek ilyenkor ilyen pszichoszomatikus tünete van. Tudod, ilyen kicsit fáj, izgul, hány inger, szorongás, hasfájás. Hát ez vele jár. Hát ez nem azt mondom, hogy kamú, csak mondom, hogy ilyenkor produkál egy ilyen testi tünetet. De ez egyébként nem más, mint az izgalom, meg a szorongásnak a valakinek mi kérdés? Egy gyerek, és 627 van. Meg vagyunk? Hát... Meg vagyunk, vagy elmagyarázom a pszichoszomatikus szójelentését. Majd a hiszom. Mi kell még, gyerekek? Mi kell még? Ennyi. Na jó, elmegyünk hírezni, jelentkezzetek játékra. Jó, én megnézem a Nadának a döntő gémjét. És aztán jövünk a hírek után. Várjás, még azt szeretem, hogy jobban minden még később. Mondd a gimnázium nevét, és megnézem. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3-7 lesz pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk. Rossz lesz? Most lesz a rossz? Ma lesz? Nem. Kórház? De kórház? Ma ne legyen, mert három trónokharca van betárazva. Nem, szerintem szeptember 2-a holnap. Szombati főprogram. Gangsta Zoltán égetése. Gangsta Zoli égetése. Korán kell feküdnöm Balószög miatt, Feri, akkor tenni. Tényleg. Nekem meg tudod, nincs olyan csatorna. Ja, az is igaz. Bali? Te én beállítom, nem biztos, hogy élőben nézem, de meg kíváncsi, felveszek, mindent megnézek. Tehát én láttam a Survivor-t, a Gundit, a Séfek Séfét, én mindent megnézek, de egyszer. Aztán, ami tetszik, akkor többször. Ez szeptember 2. Én úgy vagyok, hogy holnap. 18-as karikával. Ja, 18 óra. Igen. 18-as karikával. Rózt Gangsta Zoli. Ezért mondjuk elég erős, és elég hosszú lesz, hiszem, hogy majdnem 2 órás. Vagy az az eredeti volt. Elég hosszú. Hosszú kis történet. Akár még jó is lehet. Uh-huh. Én azt mondom, én megmondom őszintén, hogy én nem szeretem azt, amikor valamiből hiányzik a spontaneitás, és itt azért azt nem szabad elfelejteni, hogy itt körbe turnézták ezzel a sztorival, hogy az egész országot, és mondtam, valami 70 előadást csináltak belőle, nehéz azt elhinni, hogy annyira őszintén a nevetések, meg a... Igen, hát persze. Ezzel... És vitték a gangstát, kiültették. Így van, Majkával is voltak, azt hiszem. Művelődési házba. Aha. Majkáról tudok a gangstáról, nem? De lehet, hogy voltak az Olival is. Nem, biztos, nem tudom. Hát egy csomó új fellépő is van. Már hogy egy olyan, aki nem volt még így együtt. Igen, Hajós is lesz benne, kíváncsi. Nagyon tehetségesek. Igen. Tehát, hogy nagyon nagy nevettetők, mint Szabó Zsófi, illetve a Hajdú Péter. Szénsért. Hallod? Tehát, hogy így tök helyesek, tök aranyosak. Szerintem az a bulvár Péter, része. Ezeket szokat nem használnám, mert nem... De az a bulvár része, tudod, hogy egy kicsit meg lehessen sajtózni, mindig kell egy-két. De miért azok, akik egyébként meg a szakmában vannak, tehát egy Dombi nem... Nem, hát jó. Minél több ször tudod, meg minél jobban, meg minél több mindenkivel. Na igen, de hogy ugye sajtót mondja. Persze. Hozzá egy hát Zsófia. Igen. Nem, hogy nehéz elhinni, hogy ők így szépen megírogatták maguknak a saját szövegeiket, és akkor így. De ezt nem is mondja magáról egyébként a rossz, tehát ezt ők váltig állítják, hogy ezek megírt szövegek, gegmenek is dolgoznak rajta, segítenek nekik, tehát hogy ebben nincs titok, hogy egy csomó mindent együtt gegeltek, meg írtak bele humoristák, szóval itt nem úgy van eladva, mint mindenki a saját szellemi terméke. Nyilván a stand-uposok ugye hát ezt megírják. Meg ők, nekik abban van a rutinunk. De akinek kevesebb, az vagy többet improvizál, vagy valakivel együtt, vagy valakivel megíratja. De ez nem titok, tehát, hogy írnak. Sőt, papírról olvassák. De az amerikai formátumban is olvassák, igen, mert annyira hosszú a szöveg, és annyira sok, hogy effektíven nem is tudod megtanulni. Hát 20-25 percet színpadon vagy, és minden poént pontosan kell mondani, hát azt egész egyszerűen csak úgy tudod, hogy olvasod, de ezt Amerikában is így csinálják, csak ott lehet, hogy flottabbul vagy jobban. Valahogy egyébként. Így szerintem, nekem tényleg ez vele a pici problémám, hogy szerintem a spontaneitásnak sokkal több szerepet kellene hagyni. Kellene bízni ezekben az egyébként nagyon jó jó stand-uposokban. De van benne az is. A műsorban. Mert utána van egy improvizálásos rész, amikor kiszólogatnak, és a többi rostos is elkezdi azt égetni, aki éppen az Zolit égeti, és akkor a hajós ül, a hajós beszól a Dombinak, a Dombi a Hajdunak, tehát hogy itt mindenki ad, aztán mindenkinek. Ez úgy vették föl, van a stand-upos és a Zoli. De aztán megjönnek a poénok a stand-uposra is, és az ott már viszont az egész impro, ahogy az ülők beszólnak annak, aki éppen az Oli tégeti. Meg ráfűznek arra, amit mond. Tehát, hogy ennek van egy ilyen része, és direkt nagyon túlforgatva. Szóval lesz benne impro. Kíváncsi vagyok. Szerintem azok, igen, azok a részek működnek jól, ami improvizálás. Én is azt szeretem. A megírtakat kevésbé. Az is az olyan maher. Tudni kell jól előadni, tudod? Igen, tehát, az meg megint egy külön szakma, hogy egy leírt szöveget jól adsz elő. Az egy kicsit más színészet is. Igen. Azért kíváncsi lennék azokra a poénokra, vagy leszek azokra a poénokra, amiktől a Zoli kellemetlenül kezd el fészkelődni, mert azért nem arról híres, hogy nagyon ki lehetne hozni a sodrából, vagy nem tudom, nagyon, nagyon sorokba lehetne szorítani. És nem küld el egy másodpercet a P-be. Igen. Nem egy nyeretlen. 2 éves. Igen. Na jó van. Oké, mi a helyzet a játékkal? Megvédtük a bajnoki címünk. Nyertük a hetet? Igen. Hát akkor jó, már jó. Tulajdonképpen akkor hoztunk egyet a heti összesítésen, ugye? És akkor így vagyunk most 15-14. Jó, csak megkezdtük a felzárkózást. Alakulunk. Oké, na megnézzük akkor, hogy kivel játszunk ma reggel. A rádi... Tehát reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Tisztelet. Üdvágva hallgatók, meg mindenki otthon. Így van, nem mi is otthon. Ezen lendülettel köszöntünk téged, Alex, otthon és az éterben. Az mi, hogy otthon? Nekünk otthon? Hát, hogy Magyarország, Kanadában vagyok. Na ne, komolyan mondom, nem áll, hogy most már minden órában nem áll. Hova te, mit csinálsz ott? Mit csinálsz? De én visszamegyek. Én egy gyerektáborban vagyok, konyhás. Sőt, idén ebben az évben már helyettesé voltam. Gyerektáborban vagyok, túl koros. Igen, de nagyon jól érzem magam, és nem akarok hazamenni, és 20 éves. Imádom a piskóta kockát, csoki szó. Igen. De kimész ilyenkor, főzöl egy kicsit, és aztán hazajössz? Aha, a nyarat itt töltöm. 600 gyereknek kell főzni egész nyáron. Aztán hazajövök, aztán csinálom az itthoni munkámat tovább. Ha végre valaki, aki hazajön Kanadából, és nem kimegy. Hát az is nagy szerencse, hogy legalább hazajössz. Nem? Jó, mert eddig még nem sikerült beházasodni ki. Ja, hát jó. Rajta vagy? Na, de hát elég nehézkes, mert hogy ez egy ilyen vallási tábor, itt mindenki zsidó, és ők csak úgy egymással foglalkoznak, szóval így. Hozzájuk bekerülni túl nehéz. Na jó, de hát azért Kanada nagy ország, hát közben azért ott hát, ha persze. A táboron kívül lehet tudsz menni egy kicsit. Hát igen, csak a táboron kívül elég keveset lehet lenni. Ez a probléma. És a konyhán nem tudsz összefutni valami kanadai jánnyal? Vagy mindenki máshonnan jött? Ugye de az összes zsidó itt, szóval itt, aki kanadai, az mind zsidó. Akik meg internationalek, azok meg nagyobb a részt európaiak. Jó. Biztos, hogy a nagy medvető környékén is van valami gyerektábor, menjél oda át, ha be tudsz házasodni egy kedves írókész család. Figyeljük, hogy jó kis kóser ételeket készítesz? Igen, egy hatalmas nagy konyha, szétosztva 3 részre, teljes húsos, meg a neutrális dolgok. Nem egyszerű, meg egy csomó szabályt be kell tartani, nem lehet összekeverni a dolgokat. Ez nagyon szigorú előírások vannak. Igen. Szigorú előírások szerint készülnek az ételek. És időnként megjelenik egy rabbi, és ott csekkol? Nem időnként, állandóan jelen van. Szóval ott sétálgat, akkor nézelődik, persze segít is nekünk, mert jó fej. Meg tehát nem csak egy olyan ember, aki a hátunk mögött áll, mint valami fegyőr, és akkor figyelő, hogy minden rendben van-e. Nem ám a teljes a húsossal. Nem ám ott a veszekeverő. Nem szoktál le tréfálkozni? Na, egy katona, téli szalámi, Robi. Egyszer történt olyan, hogy miközben teljes dolgokat szolgáltunk föl, itt van egy idősek otthona is a tábor területén belül, az egyik néni előkapott egy szál kolbászt, és elkezdte beleaprítani valami, nem tudom, milyen tejszínes leves volt, és így rögtön jött a rabbi, és akkor így elvette a nőtől a levest, és akkor azt ki kellett dobni az egészet a kukába. De igen, a kolbászt hát megtarthatta, és akkor utána így csúnyán néztek rá sokáig. És Kanada melyik részén vagy egyébként? Montrealtól olyan 200 kilométerre kb. Ah, hát az egy nagyon, nagyon jó kis rész az ott. Hiszen sokáig éltél ott is. Montreal, ott a gyerekszesz. Mint a tenyeredet. Ott nőttél föl, nem? Hát nem, a Montreal, ott a Quebec háromszögben néztem. 8 éves koromtól 12 éves koromig egyébként. Ott volt. Ez egy nagyon szép része Kanadának. Kivel játszanál? Veled, megpróbálom. Veled kanadai srác. Minden tudok Kanadáról. Jó, figyelj, egészen jó heti átlagom egyébként, egészen jó heti átlagom. Hoztuk a hetet is, úgyhogy én nagyon könnyedén veszem, és tét nélkül engedlek nyerni. Úgy értem, hogy igazából nem kell nagyon törnöm magam. Na, csak akarok neked egy kicsit szurkolni, mert hogy hoztuk a hetet, és mi most a hetekre koncentrálunk, azt kell hoznunk, hogy egyenlítsünk, jó? Ja, értem. Igen, mert ti vezettetek 15-13-ra a hetek összesítésében, de 15-14, mivel ezt a hetet már behúztuk, mindegy. Függetlenül a mai eredménytől már jók vagyunk. Oké, na figyelj, indulunk akkor, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Itt vagy? Óha, igen. Köszi. Jó, erős volt, erős, nagyon komoly. Volt egy krop egy pár nappal ezelőtt, ő is pont ugyanezt csinálta, vagy egy hölgy volt, már nem emlékszem. Mert röhögtél rajta. Köszön az első mondatában elbukta. Igen, ugye amikor az ember kívülről hallgat, csak azt gondolja, hogy na nézd, hát miért jelentkezik ez ilyen, aki nem tud játszani. Aztán adásba kerülsz, és akkor azért ott egész más. Hihetetlen, hogy még mindig ráfuttok erre a nagyon blőd trükkre. Mivel itt most már vége van a tábornak, itt most már kicsit lazábbra vettük, szóval így lehet több ünneplés italozás kíséretében, szóval ez volt a probléma. Mi részek vagy? Vagy ezt most nem teljesen értem, vagy hogy most kezdesz inni, vagy hogy jön ide? Ja, nem nagyon, csak... Ja, hogy már kicsit. Ja, hát ezt enyhítő körülménynek hoztam föl. Ja, értem, de most hát hány óra van? Hány óra van nálatok? Mindjárt egy óra. De durva. Mindjárt egy óra. Tehát, ja, értem, de ott volt egy kis dajdajozás akkor, hogy most éjjel egy óra. Igen. Éjjel egy óra van Kanadában. Most jöttetek le a tetőről a hegedűssel, nem? Nem, mert halálkomolyan mondom, itt volt egy fesztivál, ott, tehát itt mindenki elkezdett zenélni meg minden, egy egész héten keresztül, és akkor sabátkor volt egy ilyen hátrafele menetes zenélés, és akkor ott tényleg volt egy hegedűs a konyhaház tetőn. Na, hát ahogy na, ennyit a sztereotípiákról. Na, jó van. Oké, figyelj, Alex, neked akkor jó munkát, jó? A jó pihenést ott Kanadában, és akkor azért ne felejtsd el hazajönni. Jó? Nem, mert 2 hét múlva megyek, Don. Oké. Ciao, hello. Oké, köszönöm szépen a játékot. Ciao, hello. Ciao. Gyerekek, akkor viszont így. 4-1. Azért ez azért, de ugye már. Na de, na. Ezzel azért vitatkozzon már, aki akar, de... Minek? Ezzel nem tud, ez most nagyon egyértelmű. Nagyon egyértelműen javul a teljesítmény. Na, jó. Majd ő dicséri magát, hagyja. Ja, meg, nem bocsánat, kell. Igen. Na. Én nem is azért mondtam, hogy megdicsérjetek. Persze, nem kell. Számoltál vissza, Jani. Hogy már két hete húzom. Két hete, érted, megnyomoztam heti 3 győzelmet, hozok átlagba, heti 3-akat teszek le az asztalra, érted? Hát most, ha nem akartok megdicsérni, nem kell, de hát akkor én megdicsérem saját magam. Érted, hát egy állam az államban. Meg biztos, taps is van nálad. Hovi, minden van. Hát már meg is tapsoltam magam, tapsi. Itt a cilindere. Nézzél bele a tapsimba egy kicsit, gyere. Nézzél egy kicsit a tapsimba. Na jó, van, elmegyünk érezni, jó? 8 perc van pontosan 7 óra. Drága szülők, kelegessetek, szokjátok, hogy vissza valóságba. Az életeteket. Egyrészt visszakapjátok az életeteket, kettő, indul a leckírás, a fakultáció, a külön órákra rohanás, a szakkör, a megoldás, hát mindenféle olyan, a logisztika, nem? Minden, ami elindul az iskola kezdéssel. Ami nem volt nyáron, vagy hát egyszerű volt. Viszont... nyugodt szabad délutánok várnak ránk. Viszont nyugodt csendes szabad délutánok várnak ránk, és azért az sem mindegy, igen. 8 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. A Rádió 1 sztárjainak új műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió 1-en. Drága hallgatóim, tudom, hogy mindig hűségesen hallgattok, de most itt az idő, hogy én hallgassak rátok. Mondjátok meg nekem, hogy mi a kedvenc dalotok. Én pedig összeállítom belőle a 100 legjobb dal listáját. Már csak az a kérdés, hogy mi legyen a neve. Bali a hallgató nyali. Ez. Bali a hallgató nyali. Hát ez. Tényleg a hallgatóknak nyal? Hát még kinek nyaljon nekünk, minket l***har. Meg is van a név. Legyen Balázs Top 100. Ez jó. De miért nem Balázs Top 1000? Ja, mert nem akarsz vele melózni. Balázs Top 100. Ez tetszik. Ez jó. Hát persze, hogy tetszik. Minden tetszik, amiben benne van a neved. Balázs Top 100. Ez jó. A Rádió 1 bemutatja. A hallgatói kérések alapján az évszázad legjobb nevű műsorát. A Balázs Top 100-at. Right now. Írja meg, mondja el, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg a Balázs Top 100-ban. Hey, what's up, this is Justin Timberlake on the radio. Forródrót 0623-111-111. E-mail cím top100@radio1.hu. Hívjon, hívjon, vagy üzenjen a Rádió 1 Facebookon. És Balázs összeállítja a Rádió 1-en az önök kedvenc dalaiból Balázs Top 100-at. Balázs, nekünk mikor lesz listánk? Ha elmész a piacra vásárolni, Feri. Jaj, nem áll, legalább legyen egy top 5. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Jaj! Oda nyúltam még a kávémhoz, de rájöttem, hogy elfogyó gyerekek. Nincs rosszabb, mikor egy hideg kávéból az utolsó kortyot kiszürcsölöd, nem? Az szörnyű. Mert meleg még jó, de még akarnál inni egyet, de már csak rájössz, hogy egy hideg valami van az alján. Van rosszabb, amikor a meleg friss kávéból szürcsölsz. Már hogy rosszabb ennél. Nem szereted? Amikor az én meleg friss kávémból szürcsölsz, az rosszabb ennél. Na hányszor ittam meg a te kávédat az ember? Hányszor? Soha. Nem is nyúlok a kávét. Ez mire megjövök, te már így megkávézol. Mi van, már rám szállhatok? Minden rossz, amit csinálom. Mikor iszom én meg a kávédat, érted? Hát hol itt nem jutok én a te kávéthoz. Előre bekevered, megkreálod, érted? Nekem ott a szar kávé. Megfőzött, hát ne viccel, mikor jutok én el. Én csak kis fél hideg, kis commerce kávékat iszom. Laci, hozd már neki még egy meleg kávét. Vagy legalább a poharat melegíts meg. Szomorú a sors. Nehogy hűvegy gyulladás legyen. Hideg a kávé. Nem azt a kopiluvakot, amit te iszogatsz itt minden reggel. Én kisöpröm a kávégép alól, és visszarakom a gépbe. Igen, tudom, és persze nyomod ezt a mártírt. A vizet meg úgy csinálod, hogy a szivacsot össze egyedled, a pulton is az ilyen, belenyomod a gépbe. Megtörlöm vele a homlokot, a tarkómat. És azt is becsavarod és a szádba. És azt is. Igen, na hát iskola kezdés, úgyhogy tessék szokti, drága szülők, a gondolatot. Van jó és rossz oldala. Igazából a külön órák és a korrepetálások és hát a szakkörök és mindenféle logisztikai feladat, amit vár az ember, ugye. De hát közben meg a gyerek azért bemegy az iskolába, és ott van. Előre átadódnak 3-4-ig, tehát ennek jó oldala is. Jó oldala is van azért. Igen, mondjuk nem olyan szerencsés mindenki, mint mi, ugye, hogy azért mondjuk a délután mi ki tudjuk takarítani, hogy otthon tudsz lenni, mondjuk egyedül tudsz egy kicsit pihenni. Tehát a szülő az ugye eddig is járt mondjuk 8-4-ig. Igen, igen, tehát nem talán, igen. Nem ére semmi. Talán igen, az a teher nincs, hogy hova tegyem a gyereket. Na, pontosan erről van szó. Ami azért egyébként, ahogy a múlt héten bejött például, talán múlt héten volt, mert Juli és ő is mondta, hogy most már egyre nehezebb azért találni olyan táborokat, ahova utolsó pillanatban még el lehet súvasztani, csúnyán szól, vagy csúnyán mondva a két gyereket. Azért a nyár vége felé ez már komoly teher szokott lenni. Hány éves korig normális, hogy a gyerek várja az iskolát? Nálunk mikor jött el, ti emlékeztek? Te már elsőbe gyűlölted, mi? Mikor várod? Én mindig vártam, én szerettem bejárni. Fú, de jó volt. Én a gimit nagyon szerettem, tehát nagyon nagy röhögések voltak, mindig fájóhassal ment haza az ember, úgy röhögött. Én az általást is szerettem, nagyon szerettem az osztatási szerencsémet. De nekem nem volt ilyen rossz az étkezés. Végre rendszeres meleg étel, valaki mindig nekem adta az emlékjegyét. Ha nem, akkor elvetted. Szóval én bírtam, nekem nem volt ilyen. Mert pont szorongásom. Annál is mondta, hogy ő már annyira várja, hogy milyen jó lesz megint, amit te mondasz, hogy találkozni a többiekkel. Meg tanulni is. De ő még a tanulást is szereti, mondtam, hogy életem azért most már harmadikos vett, tehát kezdjél el komolyodni, mert ugye Soma még mondja, ő most lesz elsős, és akkor mondta tegnap este, hogy apa, végre megtanulok írni, meg számolni, meg egy csomó mindent, és ő még azt is várja, de Panna most kezdje az első? Várja. Aha. Ugyanoda jár? Hát most még két felé menjünk, van így is elég bajom ezzel. Így is elég logisztika egyébként, igen. Meggyőzni ő is ilyen számolás, meg matek fetis is. Nem azért, hát csak írni, olvasni, tudod, ami neked kimaradt. Hagyjad már, eredz már el, élje már a saját életét az a gyerek. Nem, én miért mondtam, nyomasztod a kémiával? Nem én mondtam, ő mondta, hogy apa, milyen jó lesz, meg tudok olvasni, írni. Csak a csillagos ötös, az elfogadható minden más, ami... Hát pont szarok rá, hogy milyen jegyet hoz. Megtanítottad a kovalens kötést? Így van. Átvetétek a kovalens kötést nyáron? Semmi, nehogy is. Jó, azért tudja a gyerek ideiskolában. Olvasni kellett Mukinak, kiket olvasnak. Kötelező olvasmány tegnap a szemeste 11-kor, ez meg is történt. Megnéztétek videón a másfél filmen, volt szerencsére egy film. Nincs videónk. Nincs? Melyik? A videó kinek van, nem úgy értem, hanem hogy YouTube-on megnéztétek a kötelező olvasmány. Nálunk olvasáson. Nincs, ezt nem lehet megúszni. Harmadikban már van kötelező olvasmány? Nem, a zöld könyvet olvassa. Nem, az ő a matematika példatár. Onizetus, bénézet, miért egyelő cínézet? Mondd meg nekem. Miért, csak mondjad. Igen, mondjad, csak tud. Egyelő. Na jó, egy puszit, de előtte pitokerosztétal. És belenéztem a gyerek másodikos könyvével, megkaptuk. És kinyitottam a második matek könyvének a második fél événél, és első ránézése volt, hogy nem értettem, hogy most mi van. Konkrétan egy olyan feladat volt, hogy kettő darab szám, 14-19, alatta egy vonal, ami összeköti a két számot, mínusz 7, fölötte plusz 3, és akkor tegyél oda valamit. És így néztem, körmésztem a többi szulóra, becsuktam, és leraktam a szülőt, és mondtam, ez már nem az én dolgom, ez már a gyerek dolga. Fokosan nálam egy másodikos. Érted? És az volt, hogy atya úristen, nem értem a feladatot, nem ástam bele magam, mert ez még csak évnyitó volt, ahol ugye átveszed a gyerek könyveit. De mondom, hogy szúró, próbálj elegem, megnézem, hogy a kis csikók hova tartanak ki másodikba. De mi ez, érted? Kinyitottam, néztem egy ideig. Arra jobbra néztem, soha nem. Becsuktam, elraktam. És eloldaloktam, és hallgattam az igazgatót. Ja, az nagyon kellett. Tulajdonképpen ez történt. Na, majd újra kinyitom még egyszer, mondom, azért ez bosszant. Ugyan szintű matek feladat, hogy mondom, sanctalan, hogy én azt most egy elsőre ránézésre megoldjam. És ez most nálad az első ilyen alkalom volt, amikor sorozatban jönnek majd az olyan feladatok, amik egyszerűen, amikor már nem tudsz segíteni. Tudod, már nincsen, hogy menj anyádhoz, menj apádhoz, majd anyád, majd apád, majd megmondja, majd ez, és akkor kinyitod a könyvet, és vagy hozza haza a házi feladatot, vagy szól, apa, segíts, de vissza, és ott. Hívjunk egy magántanárt. Romba döntesz mindent, amit addig építettél magaddal kapcsolatban, akkor a bálvány ledől. Figyelj, amit mi másodikban tanulnak, szerintem az, hogy 5.-6. tanultuk. Tehát, hogy, és tudod, mi a baj, hogy tavaly nem nyúltál bele a dologba, tehát tavaly nem kezdted el vele együtt tanulni. Az életben nem hozott be ezt. Na jó, hát mondjuk, lemaradás. Na jó, azért látod. Tavaly még ilyen volt, hogy 8 meg 3, meg a 10-nek a bontásai. Tehát azért az még azért eltom, hogy 9 meg 1, meg 8 meg 2, meg 7 meg 3, azért ez még ment. 8 meg 3. Így van, 10 bontásai, 8 meg 3, 6 meg 5, 5 meg 6, 4 meg 7. Sebessén, akkor hagyja ezt abba. Ne járassa le magát teljesen. Szóval a durva, igen. Jó, hát majd matekozik az anyjával, érted? Így is van. De egyéb fontos. Az apja majd átveszi vele az éneket. Dóri, mi, fá, szól. Szerintem hát tanítsd meg neki a kézjeleket. Akkor te már megyek én, mert ez még nekem is jobban. Megtanítom neki a kézjeleket, átveszem vele a környezetismeretet, érted? Kicsit angolozom vele. Apa, sípon, eljátszod a dalokat. Ez biztos a ré, apa. Napisten. Nem, ez most énekszer. Ez biztos a ré? Melyik ré? Hát ré, Krebs. Na jó. Mit akartál mondani, Anna? Megjött az órarendünk. Megjött az órarend? Na mutasd, mit van neked? Az órarendet. Negyedik osztályos Karina. Negyedik a magyar irodalom, ének magyar irodalom, etika, nyitott világ, testnevelés. Mi a nyitott világ? Emelt angol. Tehát plusz angol óra. Aha. Ja, akkor ez a gyerek óra rendje, nem a tiétek. Nem, az enyém. Karina elmegy iskolában, mi vissza bújunk. Szeptember 1-től változik az óra rendem. Bújunk, szex, csak popsiba, 10-kor kávé, reggeli, déli szex, délután. Jön a gyerek haza előtte. Ja, már iskola kezdés van. Jaj, ilyeneket. Nyár, le lehetett engedni ilyet 4-8-kor, de most nem. Igen, 10-kor. Úgyhogy nekem is jó már. Mindjárt hazajön. Még egy gyors, nyisd az ajtót, otthon van. Így van, jaj, Péter csönget. Na, és akkor magyar irodalom, nyelvtan, angol, ének. Hát ez nagyon-nagyon klasszik egyébként. De mondjuk jó, jó, komolyan nyomjátok ezt az emelt angolt. Minden nap van szinte nyitott világ. Technika, informatika, hát milyen felvilágosult iskola ez, kérem szépen. Igen. Testnevelés, háromszor környezetismeret. Örülök. Minden van itt. Informatikát is. Most kezdik, negyediktől van informatika. Van. Igen, igen, igen. Szerintem már többet tudnak, mint a tanár, de... Jó, a keddet a szeretet fogja, a kétesi rajz. Az a kettő, hogy ú, de szerettem ezeket. Kétesíra. Nektek is volt, hogy matek, meg irodalom. Persze, és miért? Dupla óra. De utáltam a dupla órákat. Hát attól függ miből, mert matekból utáltam. Ezzel a tesiből az jó volt. Mert akkor tesiből nem volt nekünk dupla óra soha, tehát nem volt egy tesi sajnos. Úgy rakták össze, hogy, hogy az első órára sokkolják a gyereket, és utána pedig egy picit lazíthatnak. Matek, igen. Nagyon odavágnak. Asztrofizika. Rajz, tesi, technika. Egyébként nagyon jól van összegpés, figyelj, hétfőn nincsen matek. Azt mondja, irodalom, mi két irodalom van egymás után? Hát igen, van, mert ugye fogalmazás, magyar irodalom, magyar nyelvtan, tehát ott azért etika. Van. Etika. Etika. Etika. Hát mi van ezzel az a 9 óra iskola kezdéssel? Semmi. Nem lesz ebből semmi? Nem. Hát most idén biztos. Milyen jó lenne egyébként, nem? Hát nyilván szülők 8-ra mennek. Oké, de hogy van ügyelet, csak a gyereknek nem feltétlen kell már 8-tól üveges tekintettel nézelődnie, hanem egy kicsit még van ideje felébredni. Ja, akkor viszont mi nagyon sokan mondták, szülővel, aki 8-kor kezd a munkahelyén, 7:30-ra beviszi a gyereket, hogy ő is beérje a melóba, és a gyerek másfél órát ott ül üveges tekintettel tökéletesen. Nekik le kellene rakni a tornateremben matracokat, hogy még lehalszik, mi? Szegények. Hát. Nálunk egyébként csinálnak olyat, nagyon aranyosak a tanítónénik, mert hogyha azt látják a gyerekeken, hogy fáradtak, akkor megengedik, hogy letegyék a kezüket a padra, kicsit lazítanak, meg van olyan, letegyék hogy... Letegyék a kezét a padra. Nem úgy, hanem letekhetnek a kezükre. Ez elvárás, ez egy nagyon jó iskola, minden gyereknek két kézzel kell jelentkezni állandóan. A 30. percben leteltitek a kezeteket a padra. Lefekhetnek a padra egy kicsit, meg van olyan óra, amikor így relaxálnak, kell bevinni ilyen kis párnát, lefekszenek, és akkor van mese, vagy valami relax zene, és akkor ott kicsit lazítanak. De menő. Ez a 6. órában szokott történni, mert látom egyébként az órarendben, hogy ott nincsen semmi beírva. Ott ebédelnek, azért nincs beírva semmi, ott rohanás ebéd. Egy óra zabálás! Milyen világ van? Dehogy is, szerintem 20 perc. 20 de Gunára ott írja meg a leckét? Bent? Ne, hát van, hogy igen, van, hogy nem. Hazahozod? 3-kor, hogyha tehetem, elhozom. És igen. Akkor együtt írjátok meg a lenyót? Igen. 6 órájuk van naponta. Bizonyám. Negyedikben. Bizonyám. Az normális, szerintetek? Hát sajnos ez van. 6 óra plusz egy, van ugye a 6. előtt egy ebédszünet, akkor mikor 2-kor végez? Korábban, igen, 2 óra fele vég, 2:10. De okos is az a gyerek. Hát. Dzsungli utána leültök együtt tanulni? Hát én vagyok olyan szerencsés helyzetben, mint a Feri mondott, hogy a hajnali kelések miatt én hamarabb végzek. Bemegyek 3-ra a suliba, hazamegyünk, lazul egy kicsit. Ha éppen mi bréke? Maga van, az csinálni. Ha úszás van, akkor hát megyünk úszásra, az a nehezebb. Szulis úszás, vagy külön viszed? Külön úszás. Járatod úszni? Igen, igen. Egy héten 2-3-szor megy úszni, attól függ, hogy vannak az edzések. Csak úgy, semmi cél vele, nagyon szeret úszni. És akkor utána, ha hazamegyünk, akkor tanulás. Ha nincs úszás, akkor az a könnyebb verzió. Ma akkor játszik, kicsit kajál, el van, és akkor mondom neki, mit tudom, 4:30 fele, hogy Karina drága, vedd elő a kis leckét, és kezd el írni. És akkor megint annyira orba vágom. Igen, 10-kor álomba sírja magát. egy matek könyvvel a párnája alatt, és egy kémia könyvvel a kezében. Hát, de anya, még csak 2 évben lesz kémia, nem baj, vegyük át az esetet. Nagyon nehéz. Aztán fejből felmondatod vele a magyar Nobel-díjasoknak a névsorát. Rövid biográfiával természetesen. Képzeld, 10-11-kor elment a gyerek aludni, de már 5 órakor ébresztő, mert 5-től 7-ig természetesen a nagy magyar költőket nézzük át holnap reggel. Hajnal 2-kor pedig felébresztett, és függönymosás. Igen, rövid eszi, Adi Endréből. Hát nem, nehéz egyébként, nagyon nagy sakkozás, mert fáradtak, és hát azért megérti az ember, hogy hát nyilván gyerek játszani szeretne, mindent szeretne, kajálni szeretne, kis tabletezőt szeretne, mesét nézni szeretne, hát lecke is van. Az abakusz. Valahogy be kell iktatni a leckét is. Én úgy el tudom engedni ezt a leckeírást. Nem is neked kell. Uh-huh. De nem, neki is. Hál' Istennek béka nem engedi. Most este mondjuk hazaérsz. Hál' Istennek békanál, csak az igaz. Ezért halad a gyerek. Nem, hazaérsz. Most az nem szívtelenség. Még elmentek edzésre, hazaértek 6-kor vagy 7-kor, ott van hullafáradtan a gyerek, és azt mondja, hogy még ebből meg ebből van lecke. Hát viszonylag könyörte legénne, de tehát nekünk is volt, tudom, ez nem jó. Nálunk úgy, például suliba megcsinálják. Tehát ebéd után van egy ilyen önálló, amikor így egyedül beülnek, már hogy közösen, néma csendben, és akkor mindenki megcsinálja. Itt van nálunk is, persze, ebéd az jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy jó, az egy j napon át veszed vele, de elvileg a gyerekben megírja. Hát nekem ugye nem írja meg, mert háromkor, hogyha elhozom, akkor addigra nem tudja megírni a leckét, mert ugye a 2:10 van vége a napnak, kimennek az udvarra, kicsit szaladgálnak, utána van leckéres. Tehát amikor elkezdik írni a leckét, én akkor hozom el gyakorlatilag. Én ezt vállaltam, tehát bevállaltam. Én nem értek veled egyet, szerintem fontos a leckét megírni. Hát de nem állandó. Nézd oda, eredménynek csak úgy lehet elérni, hogyha valamennyire ezekre az ember odafigyel. Hú, nekem sincs mindig türelmem, basszus, nincs mindig türelmem, pedig nagyon sokat segít, amikor egy kicsit leülsz vele. Mert ezért máshogy írja meg bent, meg tudod, hát a tanárnak, szegénynek nem mindig van energiája, mondjuk a 25 gyerek leckét leülőzni. De hogy ez kell egy idegrendszer, hogy leülje vele, és akkor ott az első 4-5 percben ott ne rángatozon a nyakad, nem? Hogy jön oda, figyeljen oda, nincs kedve, gyúrod, elkezded, akkor még rendet csinál, még kicsit játszik, még nem ül le, még egy kicsit kifújja az órát, még elmegy pisilni, még szomjas, te már ott ülsz, és várod, hogy jöjjön tanulni. És akkor még elrakja a katonáját, akkor még utána még pisil egyet, megnézi, hogy a másik katona az alszik-e most éppen, vagy fenn van, de még mindig nagyon várod, hogy üljön már lematekozni, még akkor még kikapcsolja a tévét, mert zavarja a tévét, elhúzza a függönyt, akkor megfogjuk a legyet, ami a szobában van, és akkor végül leülünk tanulni, de még előtte szomjas. Ez este indul az este indul a lefekvésnél. Iszik, aztán este ez elindul a lefekvésnél, és imádom őket, de akkor az egyik az ugye kéri a maciát, mert hogy én együtt tartottam őket, akkor a másik az kifújja még az órát. Jó, mondom, akkor fújt ki az órát, de most már gyere. Akkor a kicsi az elkezd árnyakat mutogatni, mert ég a kis lámpa, mivel olvasok a mennyezetre, akkor szólom, hogy ezt akkor hagyd abba, akkor a nagy rájön, hogy akkor még kimenne pisilni, ott már nagyon drángatozok így 4:10, mert Roger már pályám a 20 perc, és már csak be kéne kapcsolni a Eurosportot. És akkor még egy kicsit ott úgy mozgolódnak, akkor még a kicsi átrúg a nagyra, akkor a nagy azért az elkezd egy kicsit csikizni. Te már rátod az órát, hogy 9:30 reggel morcos leszel, még akkor duplán pisilünk egyet, és akkor úgy végre elcsendesedik a lakás, akkor eszedbe jut valami, amit mintha hallottál volna tőle a héten, hogy ha már iskolás, hogy másnap matek dolgozat. Mikor lesz ez a matek dolgozat? Holnap. Felkelted a gyereket. Felkelted a gyereket. Benny. Megint kivilágosodik a ház. És kezdődik minden előről. Felcsapjuk a lámpát, holnap matek dolgozat. Akkor nézzük át. Este 9:30. Nagyon kemény. Kemény hát lesz. Vigyázz, az egész szülői lét, ez azért ez egy ilyen nagyon nagy próbatétel. Az ingerküszöb, a türelem, a tolerancia. Hát meg számukra is az iskola, tehát hogy azért valójában őszintén elég komolyak a követelmények. Pont egy két nappal ezelőtt volt valami riport a tévében, és a finn általános iskolások, akik nem kapnak leckét, akiknél effektíve nem létezik. Nagyon más, nagyon más. Nagyon más a rendszer. Meg is indultak lefelé a lejtő, jó hosszú lejtő, de egyszer azért nagyot koppannak majd. Mert nincs leckét. Erről már sokat beszéltünk, igen, nagyon-nagyon más a rendszer, és nagyon jó felfogású, nagyon okosan, nagyon jól csinálják. A gyerek otthon pihenjen, a gyerek otthon lazítson, a gyerek ne frusztráltan menjen haza, hogy még otthon is majd tanulnia kell, hogy ne úgy nézzen az anyjára, meg az apjára, mint ilyen kisegítő pedagógusokra, akik az iskola után, az igazi pedagógusok mellett, helyett, után foglalkoznak. Ez nagyon érdekes egyébként. Igen, abszolút. Hát ez nagyon-nagyon nehéz. Hát nyilván az ember nem akar elvenni a gyerekkorát, viszont az is baromira nehéz, hogyha lemarad a társaitól olyan igen, szinten, igen. Akkor meg az iskola választása lesz komoly meg azt probléma. Látod, hogy ezekben az országokban úgy nagyon nagy gondok nincsenek, igen. És az, amikor azt hallott például, hogy reggel bemennek a gyerekek, és nincsen konkrétan meghatározva ez egyébként sem a gyerekek, sem a tanár számára, hogy miről fog szólni az óra, hogy mi lesz az órának az anyaga, hogy a tanár nem egy tankönyv alapján, nem egy tanrend alapján határozza meg azt, hogy mit ad át a gyerekeknek, hanem ő minden reggel ezt szépen kitalálja. Persze, nagyon más a rendszer, hát ez nagyon nagy átalakítás kellene, hogy őket utolérjük, a teljesen másfajta felfogásban tanítják a gyerekeket. És amikor kiment pisilni, és már üvöltesz, és utána elalszik, és lelkiismert furdalás. Igen, megvan? Hogy nem játszottunk ki, én már megint én voltam a szigorú. Lelkiismert furdalás, hogy nem vagyok jó szülő, kiismeri az érzést. Mert már kicsit kiborultál, már egy kicsit túlüvölteted, mert már egy kicsit mérges vagy, alszol, ránézel a két alvó gyerekre, nagyon cukin alszanak, nézed őket, és rájössz, hogy nem vagy jó szülő. Akkor azért van lelki furdalás, mert csináltatok leckét, ha leckét csináltál, nem játszottál vele. Nem játszottál vele. Ha kicsit felemelted a hangod, akkor lelki furid van. A két gyerek már békésen alszik, nézed őket, rájössz, csapivaló ember vagy, igazából nem vagy jó szülő, de nem érdemeltél gyereket, semmi értelme az egésznek, mindent elrontasz, mindent rosszul csinálsz. Picit megrázod a vállat, és azt mondod neki, Benny, ne haragudj, hogy kiabáltam veled, amiért nem akartál elaludni. Benny! Utána megfogadod, hogy holnap sokkal jobb leszel. Megpróbálsz még jobb szülővé válni, mert holnap tiszta lappal indulsz. Nincs ilyen. Holnap kinullázunk mindent, holnap nem jobb szülő leszek. Nem veszítettem semmit, holnap lehetek jobb szülő. Holnap az első kiabálásnál rájössz, hogy tegnap este volt egy fogadalmat, hogy jobb szülő leszel. Ilyenkor egy kicsit visszaveszel, mert azt gondolod, be kell tartani a fogadalmat. De este megint azt mondja, ki akarok menni pisilni. És már egy tíz van, kezdődik minden. A világ legrosszabb szülője, erre pedig a feleséged még rá is erősít. Igen, az van. Jó, igen, hát az egy másik kérdés. Nem mindenkinek tud az ember. Nem tud megfelelni. De mindig az önmarcangolás, nem? Mindig az önvádaskodás, mindig jó szülő vagyok-e? Valószínűleg nem vagyok elég jó. De közben meg megteszel sokkal több mindent, még akár a te szüleid is. Valószínűleg nem vagyok elég jó, de Janinál biztos. Ilyenkor eszembe jut Jani, és mindig megnézem. Előveszik egy Jani képet, azonnal oldja a szorongásomat, és itt valahol gyomortáikban kioldódik az a nagyon durva szorongás, hogy valószínűleg mindent rosszul csinálok. Valószínűleg el fogom őket rontani, és valószínűleg... Belepúrod a macinak a hasába az arcodat, és azt mondod, és elalszom. Igen, de utána másnap újraindul. Minden egyes nap újraindul, minden egyes nap kicsit ugyanazon lemez, nem? Nagy feladat, de én azt mondom, hogy próbálom, tehát minden évvel az ember fejlődik, minden évvel tanul valamit, legalábbis jó esetben ez így van, és szerintem bőven elég, hogy mondja ugye a pszichológia, elég jó szülőnek lenni. Tehát nem kell hősnek lenni. Igen, látja azokat a gyenge pillanataimat, amikor kiabálok, amikor csapkodok, amikor a hajnal miatt fáradt vagyok, amikor egy kicsit az ember tényleg feszültebb, hát elég jó szülőnek kell lenni. Tehát nem kell, hogy úgy mondjam, ilyen teljes abba a létbe. De mi az, hogy jó szülő? Az a pszichológia, hogy nem kell, tehát az az elég jó szülő, hogy nem kell egy ilyen isteni mi voltba tetszelegned, hogy te hibátlan vagy. De hol a határ? De mennyi fér még bele? Hát nem tetszelegünk egyik is sem, mindenki üvölt egyet. Igen, nem tetszelegsz, pont van egy ilyen, mindig egy ilyen, egy kicsi lelkiismert furdalás, nem? Hát az marad, mert bánt, mert egy intelligens ember vagy. Ne túlozzál azért. Tehát, hogy bőven elég az, hogy látja a gyengéidet, hogy neked is problémáid vannak, hogy esetleg tele van a fejed mással. Ez nem baj, hogy látja szerintem. Én ezt így már kezdem elengedni ezeket a dolgokat. Ez nem baj. Én is nagyon törekedtem arra, hogy jaj, a kis létét, hogy teljes tökéletesség. Ne, áll, fenét nem kell. Nem az kell, a hidd el. Így van. Na, az a megyek. Jól lekapom. Igaz, még nem kapott osztályzatot. Kapott osztályzatot. Mennek iskolába. Nem kapott osztályzatot, de azért most hazamegyek, leszúrom. Végül is megelőlelzem. Amikor biztos kap majd egy egyes. Tudod, mi ez itt rajta? Derékszí. Mi az a regula? Neki, mi az a regula? Ez, engedjétek el, nem kell. Elég jó apának lenni, elég. Bőven elég. Láthatja a gyengéidet, éjjel-nappal tenisz nézel, letekered a triatlonomat, le kell. Figyelj, ezt látsz. Hajka, október 1, ott vagyok. Hallom, tegnap is edzettem, akkorát aludtam, mint a húzat. Nincs ebben. A sok sport, az rabol el a gyerekektől. Na jó van. Hát igen. Oké, elmegyünk egy picit hírezni. Azt mondja, hogy az utakon 1 millió autós, a metróra nem férsz fel, vége a jólétnek indította Szabolcs is az iskolakezdés. Hát igen. Vissza a való életbe most indulunk, igen. És mi még délutánosok is voltunk, szombaton is mentünk suliba 1967. Egyébként tényleg volt ilyen, hogy szombat is, inkább a bombariadó volt nekünk csak akkor, nem kellett egyébként. Nekünk még volt. Ha csináltam egy bombariadót az igazgató mellőli kártyás telefonnal, akkor utána szombaton berendelték az egész iskolát. De nekem nagyon nem kellett. Nekünk te mentél? Szombat volt. Persze, hát mi még jártunk mentünk. Rendesen. Nem egy helyre. Mi még nem ebbe a szabad Lipsi ízében lelkedünk, amiben te jártál. Mi nálunk még rendesen volt iskola. Volt regula, még kemény. Igen. Oké, meghallgatok, írjátok meg nekünk, jó, hogy kinek hogy indul a reggele. A gyerek már a kocsiban, még majszolja a reggelit, kinek mennyire van bedurranva a szeme, mekkora a dugó. Szokásos kis szeptemberi életkezdéses pillanatképeket várjuk, jó, hogy küldjetek el nekünk. 0623111111 az SMS számunk. 3:08, itt vagyunk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. A Rádió Egyen. Így van, 3-4-8 lesz, pontosan 5 perc van, hello mindenkinek. Hát jönnek az SMS-ek, hogy kinek hogy indul a reggel, ugye iskola kezdés, évnyitó, a komoly dömping, azt hiszem, hétfőn indul, ma még azért változó időpontokban vannak az évnyitók, kinek délelőtt, kinek délután, de nagyon jó SMS-ek vannak. Tegnap az évnyitón felsorolták a nyár nemzeti sport sikereit. 33 fokban az iskolódvaron állva, mi más kellene hallgatni a 1000 embernek? Nem áll. Hogy érezze a gyerek, hogy micsoda csodálatos nemzet. Hát milyen csodálatos nemzet, állsz te ott szülőként és végighallgat. A gyerekeknek annyira jó volt. Hát, három mondat, megint. Lejöttek az elsősök, őket ott kicsit megünnepelték, lehozták őket a tanárok, mindenki örült, hogy ti vagytok az új elsősök, szülők hátul bandáztak, röhögtek, 22 perc alatt vége volt úgy az egésznek, hogy semmi, emlékeztek a mi időnkben? Álltál tényleg a tűző napon, és a matrózjelmezben, ronda öltönyben, és egy kicsit, de tényleg. Horgonnyal a karján. Horgonnyal a karodon, érted? Popeye alkara álltak a lányok. Rendetesen, ugye, akkor még ugye bent az, hogy ugye kicsit szőrös volt a kezük meg a lábuk, hát az egy ilyen korbeli sajátosság volt, és hallgattad a fél óráig tartó, dermesztően hosszú, tökéletesen érdektelen, unalmas, diriféle megnyitó beszédet, majd 23 beszédhibás kislány és kisfiú vers szavalását, ami nagyon kell ahhoz, hogy neked teljes legyen a nyárbúcsúztatód. Énekkar himnusszal kezd, szózattal zár, és a tűző napon... És akkor a Diri átadta az Aldirinek, az Aldiri az új tanárnak, az új tanár bemutatta a régi tanárt, aki elment, azt megsiratta, és akkor megtaposoltátok az új tornaszertárt, és hogy akkor idén sítáborba megyünk, és akkor megkezdődik az ebédpénzbeszedése. Azt is megtapsoltátok, majd irány az osztályterem. Tehát ugye, ez vége láthatatlan évnyitok. Köszönjük az Aranykalász MGTS-nek, hogy kifestették a WC-ket. És most megkérjük, doktor Nemesné Horváth Etelkát, kiskolánk igazgatónőjét, hogy kezdje meg a beszédet. Nyissa meg az 1979-1978. Tudsz ezzel valamit kezdeni? Mert jön vissza. Omalt, igen. Abszolút, rossz hangosítással, izzadó technikussal. Óriási be a hangfal, izzadó technikussal, aki riadtan rohangál lefel, és húzogatja a jackdugókat ki az erősítőből, hátra segít, ettől brutális kontaktiból, csikorgás igazgató szemmel kirúg azonnal, tehát vége. A diszkós, a technikus, és a kárpitos, és a karbantartó, aki ugye egyben csinált mindent. Tehát ő hangosított, ő oltott el a tüzet, tényleg. És ő húzta át a kárpitot az aulában, és hát megnyitották az évet, igen. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de olyan tini lányokat láttam ma reggel ünneplő ruciban, hogy majdnem lementem az útról. Alig hiszél az ember, hogy nincsenek 18 évesek, durva belegondolni a férfi tanárok, és a kamassrácok mit életnek át. De tényleg durva. Hát azért azt látjuk, hogy 15-16 éves lányok mennyire érettek már, nem? Hát ez volt a szép pillanat, amikor iskolába mentél. Igen, foglalkoztál vele? Be. Hát 16 évesen nem foglalkoztál a lányokkal? Akkor hol foglalkoztál te 16 és a csajok a hagyad már hátul magyar kártyával jár izélte. Nem, hátul más sorakoztatott kártyatrükkel saját magadat. Hátul slapszeroztál egyedül magyar kártyával a szénakazal mögött. Nem, te csak gondolod. 16 évesen nem érdekel. Jó barátod a döbével a disznóval. Dömét addigra megettük. Valóban ő volt a legjobb barátom, de addigra megettük. Egy slapszer? Oké, döme, akkor megint kanasztam. Így nyertem. Jó, aki veszélyed a farokúzás. Jó, és... Ó, Istenem, vége a nyának, hüvösszelek, járnak a diákok a kocsmáját. Iskolába járnak, kaptuk ezt is. Erzsben, köszönjük szépen. Könnyen szemmel ülök a munkájában, hogy nem lehetek ott a gyermekeimmel. Apa viszi őket. De jó volna az elsős fiamat jó helyre ültetni az osztályban. De jó lenne, ha találna egy kis barátot az elején, és egymás mellett ülhetnének. De jó lenne, ha cuki tanítónénit fognánk ki. Szóval aggódom. Persze tudjuk, hogy minden megoldódik, de mégis. Üdv Bogi. Bogiát is te hozott a csapatban. A Bogi azon szülő, akinek a gyermeke iskolába megy, és nem nézheti meg az első pillanatokat. Hát azt megértem, hogy az rossz. Tavaly én is kivettem egy napot, mikor benni iskolába ment. Vagy nem kivettem, később jöttem igazából, 8:30-ra értem be. Mondtam vele, barátkozz, őt felejtsd el, mellé üljél, maga kihatod. Apád, nem baj. Mennyit kereső, akkor vele is barátkozhatsz. Igen, hol vagy, ne oda, ő aranyos, őt felejtsd el, anyuka, álljon arrébb. Kicsit intézkedtünk. Ne is álljon arrébb, hello. Na, egyébként ez is egy jó téma, egyszer, majd, ha már elindul az iskola. A túlvezérelt szülő, aki meg akar mindent oldani az osztályban, nem? A gyereke barátkozását. Az önként segíteni akarom. Igen, a gyereke barátkozását felülről irányítani akaró. Feltűnt-e, hogy ott a sorokban egy kicsit nyitott, hogyha van egy jázás. Én nem azért mondom, de átértek egy picit ez is, és nagyon szívesen bejönnék, és akkor így természetesen önerőből nem kéne az osztálypénznek a terhérét sem. Én behoznék egy kis 10 percet, megcsinálnám, hogyha gondolja. Ez jó, ha megcsinálja. Ezt az akvárium, és milyen régen volt kitakarít. De várj, a gyereke barátkozását megoldó, a többi szülőt valamivel mindig riogató. megvan ez. A többi szülőt mindig valamivel nagyon nyomasztó, nagyon riogató, gyereke barátkozását otthonról elintéző, ám de mindenről tudni akaró szülő is azért, egy archetípusa az iskolába járó szülőknek. Megvan ez a típus, ismeritek? Ne ülj az ablak mellé, mert ott uh-huh. Aki megmondja a gyerekének, hogy ő ki, szerinte kivel kellene neki barátkoznia, és miért nem? Igen, hát meg tudnám ragozni, csak nem akarom. Tegnap megkaptuk a gyerek órarendjét, hetente háromszor van... Magukra is mennének? Nem tudom, miről beszélsz. Tegnap megkaptuk a gyerek órarendjét, hetente háromszor van. Nulladik órájuk általános iskolában, azaz hétkor kezdenek, igaz, hetedik osztály, de akkor is. Nesze neked kilences kezdés. Hát, igen, ez úgy nem egyszerű. Mi pakolással töltöttük a hetet, ma költöztünk Írországba három kisgyermekkel. Még sosem repültünk teljes családdal, a gyerekeknek biztos nagy kaland lesz. A reggeli rutinhoz hozzátartozok, és ezek után sem fog változni. További minden jót nektek, Zsolt. Zsolt úgy döntött, hogy nekivágnak Írországba családdal. Ez szép. Azért az bátor döntés, nem? Hát biztos, hogy normál megélhetésre menne ki, tehát gondolom van meló. Nem ők az első fecskék. Az egy gyerekemet nem tudom leszedni a budiról, mert fogságban tartja a hasmenés. Szerintetek mi lehet a probléma? Hagyok neki egy kanál bifidus essenzit? Megy a hasa az. Hát ez valószínű szorongás egy kicsit az iskolától, persze. Akkor azért vannak testi tünetek, meg kis hasmenés. Meg, hát izgul a gyermek. Hallottunk már ilyet például. Találkozott az osztályfőnök nénivel. Vagy az. Van ilyen mondjuk verseny előtt, valaki tudott beteg lesz. Igen. De valaki nem izgulja túl ezeket a dolgokat, mert nem nyomasztják az elvárások. Gyerekek. Van még itt még valami? Van elég dolog, ami nyomaszt, nem gondoljátok, hogy ezen görcsölek. Olyan jót aludtam már. Kicsit beteg voltam. Még most is kög. Hajnal van, ingvasalás, 6:30-kor telefonon gyerekébresztés, majd 10 perc van, még egyszer, nehogy visszaaludjon. Fotók a zebrá, fotón a zebráknál zöldmelényes. Fóton. Ja, fóton, köszönjük. Fóton a zebráknál zöldmelényesek kísérik át a gyerekeket. Ez követendő. Szép napot, Szilvi. Valaki csak annyit küldött, a reggelem egy fos. De nem írta le, hogy miért. A kisrác, aki a klotyon ül. Szegénykém. Hát ők izgulnak még egy kicsit. Hát lehet, hogy az első. Lehet, hogy az első nap. Sziasztok, Dunakesziről 40 perccel tovább tart bejutni Pestre. Hát... Elkezdődött. Elindult. Az 5 éves kislányom közölte reggel az első napján az életért küzdő új ovis kislánya, hogy nyugi, nem beszarni. Jó az ovi, meg hát ilyen az élet. Micsoda bölcsesség, micsoda élettapasztalat. Igen. Tegnap az egyetlen lányomat beköltöztettem a kollégiumba. Még jó, hogy messze a Duna, mert annyit bőgtem, hogy megáradt volna. Hát. Szülőként kollégium. Micsoda, szülőként? Szülőként írtál? Szülőként, persze, hát azt írt, hogy tegnap az egyetlen lányomat. Igen. Jó az, én is laktam kollégiumban. Alig várom, lakós legyen. Igen. Második otthonod volt. Jó az. Egyébként tényleg laktam koleszban, nem sokáig meg kiraktak. Igen, és teljesen indokolatlan voltál. Teljesen indokolatlan, mert az Árpád híd Pest oldalán volt az iskola, és az Árpád híd Budai oldalán laktam. De hát csak elköltözik az ember három napra a kollégiumban. Csak hát a kollégiumi vezető ezt nem nézte jó szemmel, és viszonylag rövid életű volt a kollégiumi bentlakás. Igen. Kisdobos koromban 88 körül egyszer nem volt nálam papírzsebkendő, így levettem a nyakkendőt, és abba fújtam az orromat. Elég nagy cirkusz lett belőle, mert valami ünnepség volt, és hát igen, és elég sokan látták. Mászik egy sikra. A legdurvább esemény, egy általános iskola mellett lakom, és az éviton Despacito szólt. Ez már a vég. Nem, az laza. Szerintem ez tök jó. Az laza. Ez jó. Tök jó. Vették a lapot a tanárok, és Despacitoval nyitják az évet. Hát most... 2017 hát, van most. Jobb, mint az Angel Mama. De tavaly az annyitott. Tavaly az volt, igen. Tavaly az volt, igen. Vannak jó hírek. Kizugló, Blaha, jól járható, Norbi küldte nekünk. Egyelőre minden rendben van. És azt mondja, hogy a Tahitót faluban a 14-es úton baleset miatt már most áll a forgalom, csak a szokásos több kilométeres dugó. Első napjukon páran elkésnek az iskolában. Székesfehérvár régi Csóri út katasztrófa, küldte István, aki egyébként erről Viber fotót is küldött. Köszönjük szépen. 9. kelet, Mátyás út, Sörház utca sarok, egy autó beleszállt a bankautomatába, az utcát pedig lezárták, ez Commander küldte. Ez egy nemes bossz volt, egy elnyelt bankkártya miatt. Igen, mint amikor Michael Douglas nem szolgálja ki az összeomlásban, nem kapja meg a McDonald's-ban a reggelit, a csávónak benyelte a bankkártyáját. És azt mondta, hogy jó, te is így, én is így. Visszatolatott, kicsit hátrébb ment, és utána beleszállt egy zasztalával a bankautomatában. Na, akkor ezt húzassátok ki. Megrázta magát, majd elindult a gyerek évnyitójára. Hát így is indulhat. Így is indulhat a reggel. Hát az osztálypénzt le kellett volna valahogy adni, érted? Egy darabig ez divat volt, emlékeztek, hogy megpróbáltak kirántani, leszakadt a ladának a fél hátulja, mert a bankautomata nem jött ki. Volt egy időszak. Volt egy ilyen, hogyan raboljunk bankautomatát hullám Magyarországon, és környező nagyvárosokban Magyarország körül, ahol így azt gondolták, hogy hát nem a pénzt kell kilopni a bankautomatából, hanem az egész bankautomatát kell elvinni, és Barkasz mögé, meg Warburg mögé, meg nem tudom, Zsiga mögé kötötték a bankautomatát. Hazavonszolták, felszántották vele a tolnár baranyát, és utána pedig a vége, amikor kinyitották, felrobbant a festékpatra. És ráadásul a rendőr a nyomon végig tudott menni, amire húzták. Így, és később be tudták vetni. Azt a szakbarbárkodást képzeld, amikor ők még ezt hazaviszik, és beállnak egy garázsba ezzel a bankautomatával, és a három okos egy csákányal áll neki valószínűleg, mert semmiféle CSR számok nincsen kinyitni a bankautomatát. Ráadásul most már ezekben patron van, azt hiszem, hogy mindenféle rázásra, mozgatásra, emelésre azonnal fölrobban, és megfesti a pénzt. Tehát azzal utána nem nagyon tudsz mit csinálni. De hát ők kirántották, na. Hát jó, most robbantsuk fel! Mivel hülye? Ja? Ez a csákány van. Igen. Na, jövünk vissza mindjárt. És egy nagyon jó kis kezdeményezésről beszélgetünk majd, ugyanis van egy nagy teszed akció, aminek elmondjuk a részleteit, és mert mi is egyébként belevágunk olyannyira, hogy van egy fix dátum, amit tudunk mondani. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, hát sokan dolgoznak azon, hogy ha már ez azoknak nem megy, akiknek ez feladata lenne, meg hát sajnos a magyar morál miatt és a szemétszórási morál miatt elindult egy ilyen nagy országos szemészedő akció. Ami egy baromi jó dolog, baromi jól találták ki az egész. Tehát mindjárt mondjuk a részleteket, és azt is, hogy mi hogy veszünk ebben részt. Elsősorban János. Hát természetesen. Most miért a Pálinka Fesztivál mellé állunk, én oda megyek, érted? De hát most nem ez. Na, most van. Nem ez, most személyszedés van. Most teszed van, akkor jár. Teszed van, Jani, Pálinka Fesztivál, Jani, tekerni kell, ott vagyok, érted, gyerekek. 40 kilométer, mutassatok. Na, hát mindenki a saját. Így van. Ezzel folytatjuk mindjárt, 8 perc van pontosan 9 óra. Vagy 8. Here we go! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Hoppá, gyerekek, hát iskola kezdés van, nyugalom, nyugalom. Ránéztünk a gyerek képére, hogy ül a padban, jó van. Láttuk Anna gyerekét, hogy már ül a padban. Így van, így van. És elővet az asztrofizika könyvet negyedikben. Kicsit készül már a nyolcadikra. Igen, kicsit előre tanult már. A gyermek ugye iskola kezdés van, üvölcső, hogy villamosan se kisebben, most éppen azért, mert a második kerület egy részén nincs áram. Nem működnek a jelzőlámpák. A lehertéri kereszteződésnél hatalmas dugó befelé az M1-esen, M7-esen. Fóton egy körtéren álló bankautomatát akartak kirabolni, pontosabban jó ötletnek tartották telengedni gázzal, csak kicsit túltolták a dolgot, és kismillió darabra robbant. Ez mi volt a terv, hogy fölfújjuk? Fölfújjuk, fölrobbantjuk, elviszük a lóvét. Nyilván valami Z-kategóriás filmben, és akkor így ezt így kitaláltak, hogy akkor ez így most tök jó lesz. Vagy hogy az olyan lesz, úgy, mint a Luffy, tehát ha héliummal fölfújod, akkor lebeg, és könnyebb hazavinni. Igen, mint a De Niroék, azt hiszem, hogy vizet toltak bele, emlékszel, amiben játszott a Edward Norton is, és akkor lerobbant az eleje bunker. Hát, gázzal is megy az. Ez papíron jó ötletnek tűnt. Jó. Vagy amikor megbeszélték. Ez tipikusan az az eset, nem? Hogy amikor megbeszéltük, akkor ott a kocsmában az minden jó volt. Kitaláltuk, hogy tényleg ott a fóti kocsmában kitaláltuk, hogy hogy kéne elmélye a bankautomat. Hát az Józsinak igaza volt, hogy robbantsuk fel. Ne nézz bután, propán bután. Csak aztán élesben nem gyakoroltak eleget, nem modellezték le egy garázsból a történetet, tehát reméljük, hogy nem sérült meg senki, és nincs nagy baj. De valószínű, hogy a pénzből vagy nem marad semmi, vagy csak nagyon kevés igazából. Az ötlet jónak tűnt. Igen, ez ötlet jónak tűnt. Abszolút. Volt régi iskolatársam általános iskola, megkapta a kis kémikus készletet, és az volt az első akciójével, hogy fogta a legnagyobb kémcsövet, és az összes benne található vegyszerből egy kicsit belöntött, rárakott egy dugot, és elkezdte rázni. És aztán nem, szemészetre mentek utána fél órával, mert kirobbant belőle a dugó, és majdnem kilőtt az egyik szem. Akkor jó ötletnek tűnt. Igen, de hát nem azért van, hogy kísérletez? Hát nem. Most mit kell ott olvasgatni? A kis kémikus. Hülyeség. Csináld. Na mit szóltok ez a nagy aszteroidához, ami itt megy el mellettünk? Nem nézitek hétvégén? Már én kiszaladok a teraszra. Mit nézel? Látsz? Hát igen, amatőr távcsővel már azért tudod nézni, meg azok a csillagászok, akik ezeket így figyelgetik, azt már tudod. Tehát úgy mondom, nem amatőr távcsővel, hanem amatőrként is ez már akkora méretű, hogy megfigyelhető. Aha. Tehát látsz egy ilyen kis fénylőpontot így elhúzni az égen? Nem fog fénylenni, fog beér a légkörbe? Nem, csak viszonylag nagynak számít, tehát azt mondjuk, hogy 3-4 kilométer átmérőjű. Azért az egy nagyobb darab. Tehát ha az megérkezni ide a légkörbe, az már brutális pusztítást tudna végezni. De totálisan beazonosítható, nem? Tehát nem lesz azt mondani, hogy felállítjátok na végre valahára az óriás távcsöveteket, nézitek, aztán a Benny egyszer csak azt mondja, hogy apa, az van az oldalára, hogy KLM. Valami viszont itt van álltunk mögött, és valahogy. Nem azaz. És csak érdekes a történet, hogy ez csak így felbukkan, ez engem mindig nagyon érdekel. Ugye egy csomót az utolsó pillanatban vesznek észre, ez nagyon nagy. Tehát a több kilométeres átmérőjű, ott leírják, hogy milyen pusztítást tud végezni, az elképesztő. Hát, csillagászati szempont most azt mondod, hogy 3-4-5 millió kilométer az itt soknak tűnik. De egyébként csillagászati szempontból ez a 6-7 kilométer, amilyen messze elmegy tőlünk, ez baromira kevés. Tehát ez szinte föld közelben jön el. Hogy mi a fenét csinálnának, ha egyszer csak így kiderülne, hogy ez most gyerekek, rosszul számoltuk ki, a pályát becsapódik. 3-4 kilométer, hát az orra azt írják, hogy orbitális pusztítás. Tehát, hogy igazából az... Nem nagyon tudnának egyébként, ez is érdekes. Egy-két fokot így elszámolnának. Hát mondjuk, ameddig föl tudunk mi lőni emberek. Szétlőnék, ezt kimondta ki, hogy a szétlőni lézerrel? Nem, Feri. Ügy legyes. Szétlőnk lézerrel. Érdekes, azt mondta NASA, hogy mióta megfigyelik az objektumokat, bocsánat, azóta ez az egyik legnagyobb, ami azóta közelbe jött, mióta NASA ilyen megfigyeléseket végez. Tehát ez a kilométeres átmérőjű, tehát a több kilométeres átmérőjű, ez iszonyatosan nagy. Meddig tudunk föllőni mondjuk ilyen rakétával 10 kilométerre föl lehet, vagy 20-ra? Nem folytas. Érted? Jön az aszteroida, érted? Igen? Ágyúval igen? Meglövöd. Ketté válik, azt elmegy jobbra, meg balra. Hát tulajdonképpen ennyi. Na? Igen. És ott van valahol Bruce Willis. Ennyi. Nem ő robbant, ő csak akkor kell. Csak mondom egyébként, hogy ha ezt most túléljük, akkor 2500 év múlva jön, tehát nyugodjatok meg, most idén nem jön. Fújjátok ki a levegőt, nem jön. Viszont ha keresnétek esetleg, tehát ha hétvégén kicsit igen. Városból. Igen, kimentek a városra, akkor a delfin, a csikó és a vízöntő csillagkép közelében keresik. Én csak mondom, hogy ha esetleg egy ilyen amatőr csillagászati estre mentek majd a gyerekkel, egy fényes, gyorsan haladó pontot keresetek az égen, mert akkor megtaláljátok. És nappal nem is látszik? Nem nagyon, hát nappal nyilván nem. Aha. Igen, de hogy baromi nagy. Baromi? Tök érdekes. Na és mi lenne, ha leesne? Semmi. Nagy baj. Meghalna mindenki, vagy csak figyelj, az a része, attól függ, hogy hova csapod, nyilván, hogyha lakott land területre, akkor viszonylag kevesen hallanak meg, Ferenc, nem ezt a szerencsétlen. Nem, hanem ha becsapod. De ha lakott terület, akkor sokkal nem. Többen. Ne, most ez nem a közvetlen becsapódás, hanem a hatásai. Ha egy 3 kilométeres ilyen vacak ráesik a földre, akkor annak mi a hatókörzete, érted? Na, volt ugye egy nagy klasszikus esemény 1908-ban, ez a tunguszkai esemény volt, amikor becsapódott ugye Szibéria egy bizonyos területére. Azért érdekes ez a dolog, mert mind a mai napig lehet látni egyébként a környezeti nyomait, azok a fák még mindig ott rohadnak szépen eldőlve. A következő történt, ugye lezugott oda a Szibériába ez a hatalmas objektum, és 10-20 megatonna TNT robbanásának megfelelő erejű robbanás történt, és... De az nem volt ekkora. Várj, mekkora 30 kilométeres körzetben mindent elpusztított. Aha. 30 kilométeres körzetben mindent elpusztított, és még a 65 kilométerre lévő vanavara település házainak az ajtajait, ablakait is betörte. Vannak, ez már azért 900-as évek eleje, tehát bőven tudták dokumentálni. Megdöbbentő felvételek, és az a súlyos, hogy még mind a mai napig elmész, és látod, hogy a környezet még mindig nem hevertek. Mekkora volt az a tunguszkai rém? Nem tudjuk. Csak következtetni tudnak. És körülbelül mit következtetnek? Hogy nem tudják. Aha. Ott állnak mellette, de fogalmunk. Azon dolgozik a NASA, azt akarják lemodellezni az ilyen érkező objektumokon, hogy belevezetnek egy űrhajót. És megnézik, hogy az letéríti a pályáról. Tehát mondjuk kiderülne, hogy 2030-ban találkozunk, kiszámolnák a NASA tudósai, akkor nyilván nem működik még az a rendszer, hogy bombát telepítünk az aszteroidába, de hogy tulajdonképpen azt szeretik, hogy neki vezetnek valamit, és akkor hát, ha arrébb löki egy kicsit maga a robbanás ereje, és akkor letérítik arról a pályáról, amiben keresztezni a földet. Ez az új kísérlet, most azt hiszem 20 vagy 25-ben jön valami, amin ezt majd próbálják tesztelni, hogy milyen, amikor neki vezetnek valamit. Most azt egy 3 kilométeres dolognak neki vezetsz egy ilyen félhűtőszekrény, nem tudom, hogy mennyire löki arrébb. Minden esetre ez az új tesztje a NASA-nak, ezt akarják. Egy alig használt szójúztér. Hát kicsit kimozdítják a pályájáról valószínű, és akkor így arrébb löki. Az aszteroida gondol egyet, meghátrál, és elindul más irányba. Minden esetre érdekes a történet. Na, nem tudom, mi lenne egyáltalán, mondanák-e, hogy mondanák, két napod van ez, szerintem ez mindig lázban tartja az embereket, meg az emberiséget, hogy így egyszer csak azt mondják, hogy oké, gyerekek, hát akkor nagy a baj. Mondjuk Európa szívében valahol egy ilyen 4 kilométeres történet megérkezik, hát az... Hát csak szólnak, hogy költözünk. Hát hova mész? Hát arrébb, hát mit tudom. Ja, azt hiszem, elindultál valahol. Nem, hanem a Jani mondta, hogy 50-30-60 kilométer volt a Genghis Khani eseménynek a utó élete. Pontosan, igen. Na, hát akkor még beülünk a kocsiba, arra mondjuk 300 kilométert. Nem? Hát szerintem nem. Mi, nem költöznél? Nem, hát nem tudsz olyan gyorsan, szerintem. Hát de ezek ki van számolva minden? Hát, na, hogy, most hogy akkor egy nagyon picit komolyra fordítva szót, egyrészt kussolj. Köszönöm. Nem. Most nagyon komoly, egy picit komolyra fordítva szót, most ugye beszélgettünk ugye a floridai hurikán kapcsán az egyik kedves hallgatónkkal, aki kint. Igen, Houstonból evakuált a Floridába, így van. Ott fel voltak rá készülve, ott megvan az infrastruktúra, ott vannak utak, ott vannak autók, előre figyelmeztették az embereket, számítottak rá, stb. És látod, hát órákon keresztül tartott a településének az evakuálása, vagy a környező települések evakuálása. Egyszerűen képtelenek voltak, nem is tudták volna elhagyni. Szóval az a baj, hogy lehetséges egyébként, hogy ez tényleg úgy történne, mint ilyen itt a Holnap után, meg ilyen című filmekben, vagy az ilyen típusú filmekben, amikor nyilván iszonyú túlzások vannak, de azért nem lenne olyan egyszerűen evakuálni egy települést. De, az már, de ha a lehetősége megvan, az más, hogy valaki nem akar menni, érted, mint most Houstonban, aki azt mondja, hogy én megvárom. De nem tudsz, tehát gondolod, elindult 10-20 millió ember kifelé 3 darab autópályán. Tehát effektíve, jó, ugye nem jutsz ki, tehát onnan kezdődik a történet, azt mondják, hogy Franciaországot hagyd el, mert Franciaország közepébe csapódik bele, és mondjuk 5-600 kilométeren mindent letarol, egy 3-4 kilométeres, 1000 kilométeren. Egy komplett ország elindul kifelé. Hát az, ott állsz az autópályán, és 8-10, nem mész sehova. Hát nézzük az SMS falra, itt van pár. Nyitó és rögtön meghalt a város. Igen, és gondold el, hogy 3-as metróra mi történne, 3-as metróval kéne elhagyni Budapestet. Hát mondjuk annak még lehet, hogy jót is tenne. Akkor már kénytelenek lennének felújítani. Na, teszed akcióról beszélünk egy kicsit, ez egy baromi jó dolog, és legyünk egy kicsit közszolgálatiak, mert szerintem hozzájárulunk mi is ahhoz, hogy tisztább, élhetőbb városokban, országban lakjunk. Ugye ez egy baromi jó akció egyébként, nagyon egyszerűen átlátható, és most már évek óta működő történet, ami úgy néz ki, hogy hát tényleg rengeteg emberhez jutott el, és szeretnénk egy kicsit mi is segíteni, olyannyira, hogy részesei is leszünk majd. Így van. Ennek a történetnek. Hát ki így, ki úgy. Ki így, ki úgy, így van. Ki élőben, ki a stúdióból. Ki valahonnan máshonnan, de minden esetben a részesei leszünk. Így van, János koordinálok, de mondjuk el nagy vonalakban, hogy mi is ez a történet. Ugye a 7. alkalommal rendezik meg, és hát tulajdonképpen a takarítás világnapja köré szervezik, de a lényeg, hogy önkénteseket várnak azért, hogy szedjenek szemetet. Ez egy baromi jó dolog, hogy olyan emberek csatlakoznak, akiknek nem lenne feladata, de elege van abból, hogy a környezetében szemét van, nem akar tovább koszban élni, és hát magad uram, ha szolgád, nincs felkiáltással, elindulnak ugye teljesen civil, másfajta foglalkozással élő emberek szemetet szedni a környezetükben. Alulról jövő kezdeményezés, és gyakorlatilag a bármilyen civil csatlakozhat hozzá, és egy igazi sikersztoriról van egyébként, szóval, hogy Balázs is mondta, most már 7. alkalommal rendezik meg, és évről évre egyre több szemetet sikerül összeszedniük, és egyre több önkéntes csatlakozik. Még 2011-ben még csak 35 ezer önkéntes volt, tavaly már 190 ezeren, és volt egyébként egy olyan év, amire annyira büszkék lehetünk, hogy gyakorlatilag egész Európában lehet mondani azt, hogy egyedülálló volt az, amit Magyarország teljesített, mert 2014-ben csatlakoztunk egy Let's Clean Up Europe elnevezésű, Tisztítsuk meg Európát elnevezésű kezdeményezéshez, ahol volt minden egyes országgal szemben egy elvárás, és azt képzeljétek el, hogy Magyarország egy év alatt teljesítette a 4 évre elvárt teljes európai kvótát. Ja, hogy nem a saját négy éves inget, hanem az 32 európai... országnak előírt, négy évre előírt kvótát teljesítette Magyarország egy év alatt. Tehát Magyarországon nagyon-nagyon ráraptak az emberek erre. Tehát óriási igény van rá, és rengeteg lelkes önkéntes van, aki megy és szed. Mit kapok, hogyha már nem ajándékot, igen, hanem hogyha oda megy, élhető jövő. Nekem kell vinnem. Tiszta környezet, élhető jövő. Nem szól a mikrofonom. Csak egy ilyen... Kiabálj egy kicsit. Negyed centi. Kiabálj egy kicsit. Hát egy kicsit kiabáljál. Hát dolgozzál egy kicsit. Üsszöt, érted? Alibizel kicsit. Tudcsolod. Hát egy kicsit tedd onnan magad. Emelt fel a hangot. Küzdjél, jelezted fel a kezed. Kapsz. Tehát, abban az esetben kapsz, hogyha erőre regisztráltál a teszed.hu-n. Tehát regisztrálni kell mindenképpen, és a regisztrációnak az ideje az jövő hét kedd. Aha, köszönöm. Na. Jó, így már jó lesz. Tessék, engem hallottak, kifutok még egyszer. Na, szóval, hogy lehet regisztrálni, igen, ezt kezdte János mondani, ugye ez a teszed.hu. És mi történik? Te regisztrálsz, és megnézed ezen az oldalon, hogy a te környezetedben ugye hol szednek szemetet. Tehát ez nem arról szól, hogy egy pici kis zsákocskával kimész, és akkor önkéntesen valahol a hármas határ egy oldalában szeded a szemetet. Szedheted, de később. Szedheted, de ugye azért ez egy jól szervezett dolog, tehát a teszed.hu-ra te elmész, regisztrálsz. Ugye, hogy hol szeretnél a környezetedben te szemetet szedni, megnézed, hogy hol vannak a szedőpontok, hol vannak azok a lehetőségek, ahol ugye sok szemét van, vagyis kvázi elkezdik a szemetet szedni. Te bejelölöd magad, hogy én szombat vasárnap ide megyek szemetet szedni, és hát mindenféle felszereléssel téged ott ugye ellátnak. Pontosan ezért is nagyon fontos a regisztráció, mert így tudni fogják, hogy hányan mennek oda, hány emberre számítsanak, hány embernek kell kesztyű, hány embernek kellenek zsákok, stb. És ugye teszednek az oldalán találtok egy hol szedjem topikot, amiben, hogyha belemeltek, akkor láthatjátok, hogy az egész ország területén mindenhol vannak már lehetőségek személyszedésre, és akkor megnézzétek, hogy a közvetlen környezetekben, vagy mondjuk egy olyan település mellett, ami számotokra szimpatikus, hol van egészen konkrét helyszín. És akkor szépen oda beregisztráltok, és bejelöltek azt az időpontot, ami nektek szimpatikus. Ez a jövő héten, ugye pénteken, szombaton is vasárnap lesz, emlékeim szerint. Kettő hét. Most már elsője van. 15-16-17, bocsánat, 15-16-17-e, így van, de a jövő hét keddig még lehet regisztrálni. És amit egyébként Balázs is mondott az előbb, hogy ha esetleg nem tudnátok regisztrálni valamilyen okból kifolyólag, akkor is oda lehet menni, de nem biztos, hogy kaptok akkor hivatalosan zsákot, meg kesztyűt, akkor visztek magatokkal. Egyébként nagyon-nagyon sok olyan önkéntes van, aki vagy azért, mert utolsó pillanatban gondolja meg magát, vagy azért, mert később jut el hozzá az információ, stb. Azért később csatlakozik hozzájuk, és nem regisztrált, de akkor is lesz mit csinálnotok, és nagyon-nagyon örülni fognak annak, hogyha ott mentek és segítetek. Tehát keddig regisztrálok, jönnek, gondolom, mit tudom én, ilyen nagy kukáskocsikkal földobáljuk a zsákokat. Így van, így van. A környezet örül mindenki. Szuper. Igen, autógumit, akkumulátort nem kell. Tehát, nem, ugye, ha látok a környezetedben, akkor nem kell nekiállni. Nem kell nekiállni, pakolni. És megyünk majd mi is. Ugye egy hét múlva, tehát másfél hét múlva tulajdonképpen, vagy mához pontosan két hétre, ugye akkor így mondom, mert így a jó. Mához két hétre megyünk majd, és megpróbálunk néhány celebet rávenni arra, hogy jöjjenek velünk. Ez egy jó teszt, és kíváncsiak vagyunk, hogy ki az, aki rávehető. És kijön el velünk szemetet szedni. Hát János igazából ennek a szemétszedésnek és a felkent pápája, mint Pierre Woodman, ugye másban, János a szemétben, a magyarországi szemétszedés pápája, aki hol önkéntesekkel együtt, hol egyedül a busz megállóban, hol a Pöcsös utcai metró megállóban a pillepalackokkal birkózik éppen, hol az utolsó csikket szedi össze a Blaha Lujza téren, amit kidobtak ugye a hetes busz. A retkes erdősávok kisvakonja. Így van. Úgyhogy János majd a hóna alá csap néhány celebet, és megnézzük. Csinálunk egy ilyen bejelentkezést, na, hogy megy, hányan vannak, mennyi szemét van, hol vagytok, melyik részen vagytok. Ki az, aki megígérte, és nem jött el? Nyilvánosan megalázunk. Ki az, aki nem ígérte meg, de esetleg onnan megy? Tudsz fejből itt a környéken egy ilyen gócpontot? Figyelj, nem kell fejből, felmegyek az oldalra, és akkor meg is nézzük egészen konkrétan itt a közelünkben, hol van. De nem csinálunk egy saját pontot? Lehetne, igen, de a koordinátoroknak a munkája az egy picit összetettebb, mint az önkéntes. Szívesen adom neked ezt. Jó, ha te leszel a koordinátor, és az egészet leszervezel. Nem, én csak a szedést. De nekem csak az a része. Az a része mindenkinek az, amihez kvalitása van. Na, de figyelj, például itt van, azt mondja, hogy Sas utca, Máinka utca kereszteződés itt a közelben. Nem is tudtam, Laci, egyébként egyre merő. Forgó utca. Laci. Te vagy Laci? Illetve Kondor Béla sétány 8. Ezek vannak, ja nem, most milyenket néztem meg a közelünkben. Jó, ne nyalizzát, tudják, megtalálják, nem kell nyomni a helyszínébe. Fúj, de egy kis kamulokká patriota. Azokat a helyeket fogadjunk. A Janiról én azt is tudom kérdezni, éjszaka kivitt egy kicsi szemetet, tudod, de amilyen jó lebomló, szétszórta, beregisztrált, hogy nekünk van kontunk, mi ott vagyunk, lőrinciek. Figyeljétek, de tényleg csak annyi az egész, hogy fel kell menni, ahol szedjem topikba, ugye a teszed.hu-n, és akkor meg lehet nézni, hogy melyik településen. Ez nem korlátozódik csak városokra vagy falvakra, gyakorlatilag az egész ország teljes területén találtok ilyen pontokat, és mondom, hogy ha meg nem találtok, de és úgy érzitek, hogy szükség van rá, mert szemetes a közvetlen környezetetek, akkor koordinátorként ti magatok is létrehozhattok. Ugye a kenyaiak mennyire előre járnak, vagy mennyivel előttünk van a Kenya, érted? Amiről az, hogy nem gondolnád, hogy ugye, hát szépen jó helyre, nem gondolnád, betiltották a nejlonzacskót, és azt mondják, hogy börtön büntetés jár azért, ha te nejlonzacskóval mész az utcán. Ez milyen jó kezdeményezés, gondolj bele, hogy nagyjából mennyi időt él meg, nem? Tehát patikába bemész, megkapod a nejlonzacskót, hazaviszed, és nagyjából tulajdonképpen 10-12 perc, azért, és vége van. Azért, amikor azt olvasod például... Ezért kérek mindig duplát. Amikor azért azt olvasod, hogy a helyi hentesnél, hogy Mészárosnál nem... Mészáros? Tessék, Mészáros? Ott is van már? Terjeszkedik? Igen. Lő. Butcher. Na, szóval a helyi butchernél, gyakran tapasztalják azt, hogy egy szarvasmának a gyomrából 20 darab nejlon szatyor kerül elő. Annyira szemetes az ország, hogy mindent megesznek. És hát azt mondják egyébként, hogy, hogy vannak, akik azzal riagatnak, már tengerbiológusok, hogy 2050-re több lesz a műanyag az óceánokban, mint amely hal van jelenleg. Úgyhogy ezek azért elég kemény dolgok. De lehet látni egyébként rajtuk kívül is nagyon jó kezdeményezéseket. Ott van például ez egy teljesen friss hír, hogy ugye Seattle-ben betiltják a szívószálokat, amikből mondjuk 1200 tonna keletkezik mondjuk évente az Egyesült Államokban. 1200 tonna szívószál keletkezik. Csak szívószál, semmi. Mennyi az élettartam a szívószálnak? Körülbelül 3 perc, nem? Se. Tehát kiveszed, megiszod, és vége van, megy a kukába, jobb helyeken újra hasznosítják. Nagyon jó egyébként, tehát hogy ez egy óriási kezdeményezés már csak azért is, mert tényleg félelmetes. Bemész egy gyors étterembe, és automatikusan rakják oda neked a szívószálat. Én mindig vissza szoktam nekik adni, mert ezek közül a szívószálak közül szerintem kettőből egy biztos, hogy a szemétben végzi, úgyhogy gyakorlatilag semmi nem használtak, de ha használják, elfogadom. Fogadom. Szereted? Nem jut eszem, a gyerek abból iszom. Most csak, hogy ne legyünk ennyire stréberek, tényleg kicsit hadd legyek a másik oldal. Én elhozom. Az baj, hogy mindig automatikusan eszedbe jut és visszaadod? Mindig visszaadom. Jó, de te ott megiszod a poharat is, és mindig azonnal visszaadod a műanyag poharat is, illetve a kezedben nyomatod a fagyit. Tehát én voltam vele gyors étteremben igazából, hogy a zsebedbe rakod a sült krumplit, és kezedben nyomatod a vanília fagylaltát. Nagyon ritkán eszünk gyors étteremben, de hogyha eszünk gyors étteremben, akkor, és nem vagyok benne biztos, hogy szelektíven gyűjtik ott a hulladékot, akkor eltörlöm és hazaviszem. Hátra mész, megnézed, hogy mit csinálsz? Az Everest. Ja. Nem úgy a szelektívet. Nem, hát rákeresgélek is. Kicsit kukázol ott hátul. Mit jó oda? A papa a driver is nem azon az oldalon van. Maradjál világ, egy kicsit átnézem őket, hogy szelektíven gyűjtik a hulladékot. Majd már itt is vagyok. Egyébként Seattle-ben már 2010-ben betiltották a nejlonszatyort. Az egész városban nem lehet hozzájutni nejlonszatyorhoz. És ez mennyire szimpatikus dolog. És valahogy, hogy nem, mégis megvannak az emberek. Mégis el tudnak menni kosárral, mégis el tudnak menni szövetszatyorral, amit mondjuk ezerszer tudnak használni. A savanyú káposztát mibe viszi haza a Seattle háziasszony? Visz magával üveget? Üveget, visz magával üveget. Tudom, hogy savanyú káposztát akarok venni. És akkor belerakja üvegbe. Aha. Igazából az lenne jó, hogyha és nem kell félreérteni, amit mondok, hogyha nem lenne szükség például ilyen nagyon pozitív kezdeményezésekre, meg ilyen mozgalmakra, mint amilyen a teszed, mert nincsen szemét, de van. Tehát alapvetően ott kellene kezdeni az egészet, hogy nem kéne szemetelni. Nem kéne szemetelni, nem kéne mondjuk, nem is kell egyébként, tehát hogy amit az erdőben látsz, az senki nem kéri, hogy vigyed oda. Én soha nem értettem egyébként, hogy az erdőben minek vannak szemetesek. Mert az erdőben nem kellene szemetesnek lennie, hiszen nem kéne bent lennie szemétnek, mert amit beviszel oda... Inkább legyen szemetes azért, mint hogy nem ez igaz, egy magyar ember így működik. Hát ez... Van egy ilyen mondás, hogy beviszel egy másfél literes vizet, azt elbírod, és utána a 0,2 grammos üres palackot meg nem hozom vissza. Nem fér el a hátizsákodba, ráadásul úgy, hogy már a laposra van taposva és üres. Jaj, laposra van taposva. Jaj, jó, persze, ott azonnal agyon taposom, összehajtogatom, igen, kivasalom. Hát de ha igen... Nem azt mondom, hogy eldobom, de nem taposom azonnal laposra, na, szóval azért érted. Értem, hogy ilyen stréberek vagytok. Én nem taposom laposra. Na? Jó, de az például, amikor a gyönyörű velencei tavi bringa körödet nyomod, az nem mond, hogy téged nem idegesít, hogy lejössz a hegyről, ugye idézőjelesen mondom, és jössz visszafelé Velencére. Igen, gurulsz visszafelé. Ott ugye van egy gyönyörű erdős rész, összehajoló fák, és jobbra nézel, és zsákokban áll a szemét, mert valaki odahordja ki. Érted? Hát az, igen, az tényleg szerintem olyan, hogy ráadásul ez egy frekventált körbringa út, egy csomó család megy ott minden hétvégén körbe, most megint jön az őszi szezon, biztos, hogy tele leszünk, és ott állsz, és mész, és jobb oldalon. Most raktam volna elé. Hihetetlen lehangolod. Igazad van. Basszus, igazad van. De most komolyan mondom, két választásom volt. Vagy eléd rakom le, vagy az erdőbe. Feri, ennyire humánus a dolog, nem? Azért nézd mindennek a jó oldalát. Tudod, hova ment volna az eredetileg? Pontosan elé. Volt a terve. Na jó, jó ez, jó ez. Jó, nézzétek meg, tényleg jó dolog, kellett egy kicsit közszolgálatinak lenni. És akkor a jövő keddig még lehet regisztrálni. Írjatok már neveket, hogy kit vegyünk be a celeb szedőt. Kivel menjünk szemetet szedni? Jó, megkeresünk mindenkit, meglátjuk, hányan offolnak le minket. Ja, legyen mondjuk a Berki, legyen Győzike. Ja, igen, ők jönni fognak. Fél 9 a pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Friss közlekedési híreket várunk. Jó, írjatok, mi pedig itt vagyunk. A Rádió Egyen. Balázsék. Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hát dugó van, mert hogy ébredezik az ország, és ébredezik a város. Keleti Budakeszi út 1 óra, Budakeszi Lágymányos híd 1 óra 10 perc katasztrófa. Így van. Írja Steve. Hát most még ez új. Néhány nap múlva már ez megszokott lesz, nem? Ez nyár után egy kicsit fura. Az ember hozzászokott, hogy jól tud haladni a városban. Dugó van és cum, és ebben az aspektusban ez nem örömhír. Így van. Máskor ez talán egy jó párosítás, a dugó és a cum, de most annyira nem. Gianni Domi Gangsta Triót nagyon szívesen hallgatnék, hogy szedik a szemet. Szerintem el is jönnének, Gabesz küldte nekünk. Hívjátok fel a Hajdú, de csak akkor, ha van mozgássérült parkoló a közelben. Gangsta Zoli, Mocsi Zoli szemetet szedni. Olyan jól fel tudja húzni magát mindkettő. Persze, jogosan. Fényem, Seattle-ből való, most jöttünk haza a családlátogatásból és bevásárló körútról. Azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg műanyag szajtrot kaptunk, szóval lehet, hogy elkezdték a betiltást, de még nem működik teljesen jól. De mi magában szép a kezdeményezés azért szépen. Ez már nagyon jó. Tehát, hogy odaig el kellene jutni, hogy mondjuk felénk is megtegyék ezeket a lépéseket. 2010-ben ott betiltották, tehát ez tény. Aztán, hogyha mennyire tartják be, az megint egy más dolog. Igen. Ausztriában élünk, érdekes, hogy itt fel sem merül az emberekben egy szemetelyeknek. Az első nap, amikor idejöttünk, még azt is cikinek tartottam, hogy eldugom a csikket. Inkább odébb sétáltam a 10 méterre található kukához. Villanyoszlopra kirakott műanyag újságos box, ami egyszerűen úgy működik, hogy bedobsz 1 eurót és kiveszed az újságot. Becsületkassa alapon működik. Otthon még az oszlop is eltűnne másnap reggelre. Keszthelyi vagyok, és Ladmingon élünk, 400 kilométerről beszélünk, mint egy másik világban élnénk, sajnos. Írja nekünk egy hallgató. De tényleg azért felfogadatlan ez az egész, és én nem akarok még egyszer neki futni ennek a kérdésnek, de hogy tényleg a saját környezetünkről beszélünk. Tehát, hogy arról a környezetről, ahol élünk, nem lenne szebb, nem lenne jobb nekünk is, a gyerekeinknek is, meg az unokáinknak is, meg másoknak is, akik velünk élnek ugyanott, hogy ez egy tiszta, rendezett közeg lenne, meg környezet lenne, és hogy nem lenne szükség ilyen jellegű, nagyon-nagyon pozitív, nagyon szimpatikus kezdeményezésekre, mint a teszed, mert nem lenne szemét. Hogy ki az, tehát ki az az amőba tényleg, aki azt gondolja, hogy a kibelezett hűtőszekrénynek, meg az autóguminak, meg a gáztűzhelynek, meg a sitnek az erdő szélén, vagy az erdőben van mert a helye. Ő nem jár arra egyébként, ő csak éjszaka jár arra, amikor ezeket ledobja, tehát őt nem fogja zavarni, érted? Tehát nappal csak te jársz arra, ő csak éjszaka megy, leborítja. Meg van ennek egy pszichológiája, tudod, mint a szelektív hulladékgyűjtő mellett, tehát nagyon sok ilyen külföldön a föld alá teszik a szelektív hulladékgyűjtést, ugyanis ha valaki lerakja mellé, akkor neked azt üzeni, hogy amíg a te tévéd is elfér. És ez nagyon sok országban megcsinálták azt, hogy föld alá rakják, tehát te bedobod valahova, amit nem látsz, elrejtették ezeket a nagy kék, sárga, ezeket a hordószerű, ilyen egyébként baromi ronda és gusztustalan ilyen bedobó hulladék tároló, nem tudom, edényeket, vagy nem tudom mi ez. Berakták a föld alá, például Hollandiában, és ugye mivel te bedobod a föld alá, így nem látod, hogy hova rakod, nem lakod rá mellé, mert tök tiszta a környezet mellette. Ezáltal, hogy tiszta a környezet, ezáltal nem indul el egy láncreakció, rájöttek arra, hogy ennek a pszichológiája nem más, mint hogyha én lerakom mellé, az megnyugtatja a következőt, hogy van már itt, én is lerakhatom. Jön a harmadik, és azt mondja, hiszen már van itt, lerakták, kvázi föloldoz engem azelől, hogy lelkiismert furdásom legyen, én is lerakom. És ezért látsz Magyarországon a szelektív hulladékgyűjtés mellett mindig iszonyat szeméthalmazokat, mert egy valaki lerak, aki elindítja a láncreakciót. Mit csináltak például a hollandok? Azt mondták, hogy oké, értjük, mindenhol ezek a nagy tartályok vannak, leástak a földbe és lerakták föld alá. Bebetonozták a tetejét, virágot ültettek, és csak te bedobod valahova. És megszűnt az, ami az emberi psziché egyik sajátossága, a hollandok is csinálták sajnos, hogy nem rakod le mellé, mert nem érzed azt, hogy itt úgyis szemetet gyűjtenek, ha oda bedobhatom mellé is lerakhatom, majd elviszik, hiszen itt szemetet gyűjtenek. A virágos kertben már rosszul lézik. Tök tiszta a környezet, bedobod a föld alá, és nem viszel oda tévét, meg cementes szatyrot, meg festékhulladékot, ami megmaradt, mert kellemetlennek érzed, ugyanis tök szép a teteje a szelektív hulladékgyűjtésnek. Az erdőben ugyanígy működik, valaki csak lerak egyszer. Jön a többi, körbenéz, ő is lerakta, feloldoz engem, gyorsan én is lerakom, majd úgy is elviszik. Félelmetes. A Hármashatár hegyen sétáltak anyámék, nem olyan régen, mesélte, hogy a Hármashatár hegyen az egyik fa tetején találtak egy 2 személyes ágyat. Na az hogy? Úgy gondolt, hogy ne zavarjon a föld. Egyrészt hogy rakod oda föl, vagy föntről esett le, vagy valaki így felcipelte, vagy egy gurtnival felhorta, és állták, nézték, és gondolkoztak, hogy ez kemény. Aha. Na ez kemény. Ezt hogy? Vagy nem akarta lerakni, ezért felcipelte. Felhúzta, nem értik ők sem. Lenyílt egy Giantnek a hátoldó és az iForosoknak az ágya ki, vagy hogy mi? Igen. Igen, az nehezen megfejtetik, de lefotózták meg. Ezek érthetetlen. Ja, egyébként elnézést kérek az amőbáktól, hogy hozzájuk hasonlítottam ezeket a gyökereket. Na, figyeljetek. Nem, tényleg ijesztő. Ijesztő ez a tendencia, egyébként főleg annak tükrében ijesztő, hogy van szelektív hulladékgyűjtés, van lomtalanítás, és vannak szelektív hulladékgyűjtő udvarok is. Gyakorlatilag mindentől meg tud szabadulni, teljesen legálisan. Hát a lomtalanítás az például megszűnt, és ez nem értem, hogy miért. Nincsen. A főváros? Nem, hát a agglomerációban megszüntették, hát nem teljesen értem, hogy miért. Na mit szóltok ez az új buszbotrányhoz? Olvastátok ezt az 55-ös történetet megint, hogy buszvezetők még mindig arra élveznek, hogy szivatják az utasokat? Azt hittük, hogy ez a generáció ez nyugdíjba ment, nem? Vagy hogy most már azért a kulturáltabbak vezetik a busz, és megtörtént az a fajta átadás, átvétel, hogy az igazán utast szivatók elmentek nyugdíjba, és kedvesebben vezetik már a busz, valójában nekem is ritkál az ilyen történet. Nekem most nincs meg, nekem nagyon jó tapasztalatom van. Azt mondom, hogy szerintem van változás a téren. És Volán busznál történt a dolog, 4 megállón keresztül szivattak úgy egy kislányt, vagy egy szivatott a buszvezető, hogy nem engedte felszállni az 55-ös buszra. Tehát ez Budapesten történt ráadásul. A közvágó hídtól szeretett volna eljutni, és hát látta a kislány, hogy elmegy előtte a busz. Egyébként a menet rend szerinti 7 perccel korábban érkezett meg a buszba, a kislány látta, és megkérte egy taxist, még az utolsó 1500 forintjából, hogy érje utol. Utol érték a buszt, amikor már egyébként 1800-nál járt a taxinak az órája. A taxi pedig elé állt a busz elé, a kislány kiszállt, és gyorsan kopogtatott, hogy vegye föl, mert hogy ez az utolsó busz, és tulajdonképpen vége van a történetnek. A buszos nem állt meg, nem nyitotta ki az ajtót, beült a taxiba, megint tovább ment egy megállót, megint nem nyitotta ki az ajtót, és ez így ment, igen, négy megállón keresztül. Úgyhogy ráadásul tudta a buszvezető, hogy ő az utolsó járat. Tehát, hogy nincs utána. Úgyhogy eléd áll a taxi, ott áll a nő, kopogtat, és így se engedett be. Mekkora parémák. Visszanézték a felvételt, mi van a fejében, igen. Visszanézték a felvételt, és mondták, hogy kivizsgálják az ügyet. És mondták, hogy igaza van, tehát a panasztevőnek igaza van. Tehát 4 megállón keresztül román szivatták, és hát kirúgták a sofőrt értelemszerűen. De mit? Tehát fáradt az ember? Nem, tényleg nem tudom. Ennek nem értem a pszichológiáját. De most olvasom a hírt, várj, nem lesz. Ott állt a nő a busz előtt a 4. megállónál, majdnem elütötte. Tehát gázt adott a sofőr, ha a nő nem ugrik el, elüti. Hát az már nem fáradtság, hogy látod, hogy ott áll valaki előtted, és mész rá. És gázt adsz. Nem valami személyes sztori van ott a háttérben? Nem akart vele összejönni. Hát, nem. Tehát, hogy lehet, hogy nem ismerik ők valahonnan egymást, és ezért lehet, hogy a hölgy, meg egy közértes volt, aki mindig a végét adta a Párizsban, így próbált meg nemes bosszút állni a saját területén. A taxis is elmondta, hogy utolérték a buszt, beállt gyorsan a taxival a busz elé, a lány kipattant, ezt a buszvezető észrevette, csak egyébként mekkora rohadék, de tényleg ezért 10 méterrel hátrébb állt meg a megállótól, úgy, hogy a kislány mire kiszállt a taxiból, és oda rohant a buszhoz, azóta megint becsukta az ajtaját. Széttettek, ez sajnos indulnom kell. Aha. Érted, hogy milyen perverz rohadék egy szemét az ilyen, aki sportot űz ebből, ráadásul tényleg az utolsó erre, tehát nem is arról van szó, hogy te válsz egy másikat. De tudod, mi van egy én értem, hogy alul fizetett, meg rossz napja van, de hogy... Az utason kell leverni. De hogy miért az utason veri? Lekirúgták, hál' Isten, hát nyilván erre nincs nagyon mentség, tehát ezt nem tudja senki, VKK valami több, mint teljesen, nem tudják kimagyarázni, tehát azonnal felmentették a munkavégzés alól. De igazi rohadék az ilyen, tényleg. Az, és hát is ostoba is, hogyha belegondoltok, mert nagyon jól tudja, vagy tudnia kellene, ugye az elmúlt évek tapasztalataiból, meg különböző esetéből, hogy 2 perc alatt ez bekerül az újságokba, felkerül az internetre, kiposztolják a Facebookon, és nagyon gyorsan a végére. Ez már nem olyan, hogy akkor hogy valamelyik buszvezető valahol. Igen. Jó fej volt a BKK, mert azt mondta, hogy kifizetik a taxi utat számla ellenében. Ezért kirúgták a taxist is, mert kiderült, hogy számad a számlát. És egy borzasztó ránc reakció indult el ezzel. Szilvia nyilatkozott, hogy nem akarta, hogy emberek ezrei veszítsék el a munkájukat, de ez egy szörnyű ránc reakciót indított el. A taxitársaság természetesen kivizsgálta az ártatlan taxisofőrt, akire azonnali hatája szintén felmentett. Aztán a közlekedési vállalatról kiderült, hogy az az illető, aki azt mondta, hogy ki fogják fizetni, saját hatáskörében intézkedett, de nem kérte ki a véleményét a főnökének. A csajt is, mert hamarabb bejött a munkahelyéről, hogy eléri az utolsó 55-ös buszt. Viszont a szóvivő már az ügykivizsgálás előtt nyilatkozott, így természetesen azonnal felmentették a hatály alól, és kirúgták a szóvivőt. És így most ott áll a BKK szóvivő, kislány, buszvezető és taxisofőr nélkül. Egyre szörnyűbb az ügy. Ezt az ügyet felderítő újságírót a portás úgy engedte be az épületbe, hogy nem volt rá jogosultsága, hiszen nem volt belépési engedély. Őt is kirúgták. De te mi baja van egy ilyen buszvezetőnek? Tehát most már azért úgy azt gondolod, hogy emeltek a fizetésükön. Tudom, sose elég, és nyilván nem elég az, amit az ember keres, de azért így próbálják. Mi lehetett? Tehát, hogy így mi a fene jár a fejében tényleg? Napvége van, rossz napod volt, sokan bejöttek eléd, ott van az ártatlan kis, és akkor román szívatod. Ennyi? Pont 20 másodperc. Fölhív a feleséged, kiborít, miért nem vagy otthon, miért dolgozom? Elhasalt az utolsó panda vezetői vizsgán. Lehet, hogy egyébként az 55-össel van baj, mert emlékeztek, ez volt az a jár, ahol ugye a sofőr nem engedte leülni az áldott állapotban lévő kismamát, mert ő leült a patkára, úgy várta a buszt, és koszos lett a ruhája, azt mondta a sofőr. Ez is az 55-ösön volt, és nem engedte leülni a csajt. Tehát szerintem az 55-ös buszban. De várj, ezt hogy kell képzelni? Fölszállok én, ott van a buszvezető, és azt mondja, hogy hölgyem, nem ülhet le. Igen, mert lát. Majd ő tovább vezet, és néha a tükörből stíről, hogy én leülök-e? Igen. És fölállította az anyukát, hogy a kismát, azért, mert ő leült, azért, mert a patkán ült. Ugye fáradt volt nyilván. Egy önjelölt, ilyen házmesterek, vagy ilyen önkéntes rendőrök, egyébként buszvezetőnek álcázzák magukat. De közben, ugye? Tehát önkéntesen dörködnek. És nem ült le a szegény kismama, nem tudott leülni? Nem tudom a sztori végét, de ez úgy volt az eset, hogy ő várta a busz, nem volt ugye pad, a busz megállóban leült a patkára. Látta, hogy jön a busz, fölállt, nyilván leporolta a fenekét a porttól, fölszállt és le akart volna ülni, és a sofőr mondta, hogy ide aztán! Nem mondta, nem szállt ki, nem ment végig a buszon. Most seggel nem ülünk. Neked már az előbb mondtam, hogy egyébként ne üljél le, jó, maga húzza be az ablakot, magának van, jegyés belet. Mi az a gyerek mit teszik? Ja, azon a nyelje le az utolsó falatot. A buszos eset tanulsága induljon el korábban a megállóba, és akkor nem történik ilyen. Ugye, hát ezt már a MÁV-nál megtanultuk egyébként ilyen. Volt olyan ír, egy másik hallgató, volt olyan, hogy rám szólt a buszvezető, hogy álljak arrébb, a tömeg volt nyilván Herring Party, megkérdeztem, hogy esetleg repüljek, azt mondta, nem érdekli, mit csinálnak, menjek arrébb a büdös. Na, hát megtaláltam megfelelő hangvétel. Nyilván valamikor én gyerekkoromban is emlékszem, hogy arrébb állítottak, vagy mikor fiatal voltam, BKV-ztem, hogy rossz helyen állsz, mert ő nem rát, és akkor így finom arrébb tessék el. Menj a büdös, azért úgy nagyon nem. Hogy nem, kitakarod a tükröt, vagy milyen? Aha, gondolom, nem látja az utas teret, hogyha odaállsz. Jó, hát ez én akkor mindig. Igen, ilyen, igen, az ajtóra kérik, ne zavarja a vezetőt a kilátásban. Szabad kilátásban, vagy valami ilyesmi szöveg volt régen. Igen. A minap az Egri buszon 75-80 év körüli bácsika próbál leszállni, mire a sofőr haladjál már, bíj meg, rád vár mindenki. Nem sokon múlt, hogy elkalapáljuk a sofőrt. Valószínű, hogy felemészti a szolgálat az idegrendszerüket, szerintem. Nem? Nem azt mondom, hogy ez a mentség, nem, tehát, hogy valószínű igen, hogy egy idő után belefáradsz, és valószínűleg megkattansz, és kin vered le az utason, vered le, ezt nincs más. Esetleg még elfogadod el akkor, hogyha mondjuk egyszer becsukja előtted az ajtót, de amikor sportot üsz belőle, mint ebben az esetben. 4 megállón keresztül. Akkor azért már. Igen, meg egy tömött buszon azért nagyon-nagyon nem tudsz arrébb állni, nem? Tehát ha óránként jön 2, ugye? Mert nem indítanak többet, felheringezed magad oda, felsprotnizod magad, érted? Az 55-ös buszra álltok ott a 40 fokba 28 ezeren, és rátsz, hogy álljál arrébb, hát azért olyan nagyon sok lehetőség nincs. De most mert ha tehetnéd, te is ülnél, de nem tudsz, mert 8 ezeren vannak a buszon. Tehát ez nem ilyen egyszerű. Nem érti az ember az ilyen arcokat, mert érte, annyi szép dolgot lehet kapni, cipzáros műbőr, maszkokat, lehet találni tűsarkú lányokat is, akik elfenekelnek. Miért ez a perverziója? Menjen haza, aztán büntesse meg asszonykáját egy ormányos ormányosállatban, vagy bármivel. Hát ne a kedves utason éljük ki azt. És közben makogjon, mint egy majom. De négy megállón keresztül valakit szivatni, az nettó rohadékság. Tehát, hogy az már túlmutat azon, hogy az ember fáradt. Szóval ez felfoghatatlan. Jó, meg kéne az ilyet verni. Vagy nem mondja ki a tényleg? Csak azért ez egy pozitív szemületű műsor. Kirúgták Balázsra Rádni egyből, mert bírálta a kirúgott sofőrt, taxisofőrt, igen, ezért János felmondott a Rádni. Ennél követte őt Rákóczi Ferenc. Igen, nem lehet tudni, hogy egy következménye lennének érte. Önbíráságra való felbújtásért Sebestyén Balázst eltiltották a közügyek gyakorlásától. Az ő szavazata hiányzott ahhoz, hogy bekövetkezzen a kormányváltás. Igen, elindul egyszerűen. Múltkor, amikor felszálltam a buszra, a sofőr megjegyezte, hogy felhoztam egy virágszirmot a cipőm talpával. Na, ő már aztán, de már az igazi profi. Is azon a buszon. De van egy virágszirmom szkenner? Hogy ezt honnan látta? Van, aki megvédi a buszsofőrt, én azt hiszem, ezt igazán csak akkor értenétek meg, ha ebben dolgoznátok. Én a kereskedelemben dolgoztam, azóta lettem antiszoc puszinek. De okay, lehet valaki antiszoc, meg lehet valaki undok, meg lehet rossz napod, én nem ezt mondom, nem könnyű. Rommás szivatni a másikat, nem ez könnyű. Más kérdés. Nyilván igen. Na jó. A keleti budakeszi gyerekek elesett, vigyázzon mindenki, vagy hát keleti budakeszi út az 1 óra, budakeszi lánymányosi út pedig 1 óra 10 perc. Hát igen, elindultunk. M3-as autópálya Nyírbátor Rófehértől lehajtó utáni szakaszon baleset történt, aki tud, az hajtson le az autópályáról, már 3 kilométeres a torlódás, ez Sanyi küldte nekünk. Köszi, Hűvösvölgyi villamos pedig se kisebe, valószínűleg a második kerület egy részén elment az áram, és ezért megálltak a villamosok. Jól tudom azt, hogy ma sem marad el kérdezz felelek rovatunk, ahol őszinte kérdésekre majdnem őszinte válaszokat adunk. Jól tudom én ezt. Jól tudod, János, te igazán felkészült műsorvezető vagy így pénteken. De jó ezt hallani. Miért csináljátok ezt? De jó ezt hallani, hogy ilyen őszintén megsüvegelsz engemet te. Én bizony. Jövünk mindjárt a hírek után. Jó, küldjetek el, ha van kérdés. Ha nincs, akkor azt küldjetek el, hogy nincs. Jó, 0-23-111-111 az SMS-em. Csak küldjetek valamit. Persze, jó, ha kérdés formában küldjetek el, még megpróbáljuk megválaszolni. Interaktív 20 perc. Hétvégi levezetés. A hétvége. 3 trónokharca vár otthon betárazva. Na. Utolsó 3? Elolvastam basszus, hogy kikivel szexel. Belefutottam egy spoileres oldalba. Na, mondjad már, mi van? Nem vagyok genyó. Nem lövöm el. Valahogy nem tudom, oda mentem egy oldalra, és elolvastam. Elolvastam, mert miért vannak olyan oldalak, ahol megírek? Jó, néha én is szoktam spoilerezni. Sőt, kicsit előszeretettel csinálom. Viszont 9 óra után, ha akarjátok tudni, hallgassatok minket, mert elmondom, hogy kikivel szexel. Ha arról van szó, hogy... Szerintem igen. Ha a Tyron Lannistert megfarkolja az egyik sárkány, akkor elmondom. Nem, ennél sokkal prózaiba történik. Kikövetkeztethető egyébként. 2 perc, a 9 óra küldjetek a kérdéseket, jövünk. 9 óra után 11 perccel a hét utolsó napján. Itt vagyunk. Süt még a nap itt Budapesten? Sőt, néz ki, most hátad süt mögött. Igazán. Így van. Zsül egy picit balra. Igen. Süt, jó, akkor még jó idő gyönyörű. Lesz. Gyönyörű. Kifeküdhetsz ma is. Hova? Ahova a Palatinuszra mesztelenül. Egyébként most jó menni, mert kevesen vannak már, tudod. Diákok már nincsenek, iskolában vannak. Hát ritkán járok ilyenekre, de... Nem mondom. De lehet, hogy ma kipróbálom, hogy kifekszem a polára. Vagy a szecskába. Kidobom a gyíkot. Leülök sakkozni bácsikkal. Hogy tényleg. Ott lebegtek majd. Azok speciális ilyen uszodai vagy medencei soktáblák? Lebegős, persze. Mert nekünk emlékszem, apám, mert a fa volt. Tehát, hogy... És állandóan a medence alján játszottak. Igen, és állandóan meg volt vetemedve. Igen. Keleti budakeszi 1 óra budakeszi út lágymasíd, 1 óra 10 perc katasztrófa. Steve, köszi, hogy elküldted. És azt nézem, hogy még talán egy friss lánymányos híd is már be van dugulva Buda felé, de nincs baleset, csak egyszerűen lassú a haladás. Aha. Hát, igen, elindult az ősz. Így van. Még nagyon gyorsan egy szelektív sztori, mert hogy Orsi írt nekünk, és mindenképpen válaszolni szeretnék rá. Azt írta, hogy szia Jani, nincs igazad, nem lehet a szemétől ingyen megszabadulni, a régi festékektől próbáltam megszabadulni, először felelősség teljesen, körbejárva a boltokat, ezt nem értem. Kommunális udvarokat sikertelenül, aztán eldobtam őket a kukába. Az van, hogy az FKF-nek a honlapján fenn vannak azok a hulladékgyűjtő udvarok, pontosabban ezeknek a listája, ahol átveszik a festéket. Nem mindent vesznek át mindenhol, ezért kell felmenni az FKF-nek az oldalára, és megnézni, hogy egészen pontosan mit hol. A budapesti hulladékgyűjtő udvarok közül 2-ben vesznek át régi festéket, ez neki kötelességük, tehát nem mondhatnak nemet, meg nem küldhetnek el téged, hogyha ez meg van jelölve náluk. És a többire odamész, és azt mondják, hogy itt nem vesszük át. Ezt bizony. Miért nem viszik át ő? Uh-huh. Hát ez összegyűjtenék ez... ott, és ezt átvinni. Ha, jó van. Olyan vagy, mint én. Nem fertőz. Fertőzik. Mire hülyeség, látod? Mire veszkapom el a tiédet? Olyan történt a Szentendrén, ami korábban ritkán, az ominózus átkelőnél megállt a mellettem lévő autó, és át is engedtük a gyalogos, talán más is hallotta a keddit. Igaz, legutóbb, mikor megálltam a zebránál, belém jöttek hátulról, és azt kaptam a végén, hogy ezért nem kell megállni. Zoli bácsi küldte nekünk. Igen, foglalkoztunk a szentendrei zebrával egy kicsit, reméljük, hogy három év is van egy pici fejlemény. Három év is van közlekedési lámpa, elmondta a polgi. Igen. Tervez valamelyikötök szervezett szarvasbőgés hallgató túrára menni? Ha igen, hova? Kérdezi Zsolti. Hát ez a tereszortot, te szoktál ilyen kabócákat megfigyelni, Szent János bogarakat, küszrajzást izébe a figyeljetek, én mindenhol megyek. Én tavaly voltam szarvasbőgésen, az nagyon-nagyon klassz volt, úgyhogy most idén nem tervezünk. Van egy ilyen kis társaság, akik vadásznak, és ők úgy meghívtak, hogy menjek el, és akkor ugye egy napra nézzem meg ezt a dolgot közelről, tessék? Balázs, itt van két fedő, na akkor megindulsz arra, jó, a sövény irányába. Te bőgél. Elindult, és 10 perc, kapok egy fejlővés sörét, tehát tudod, és hanyat vágodom. De szarvasbőgésre is most nem megyünk hallgatóval, se hallgató nélkül nagyon. Nem tervezünk, de jó mók egyébként. Figyelj, a madárkórházas öltetést, azt terveztétek a gyerekkel. Abból nem lesz semmi, mert az tényleg egy nagy buli lesz. A hortobágyi madárkórházra gondolsz? Igen. De hát, ha arra járunk, akkor igen. Most azért nem ülök két órát az autóban, de ha arra van dolgunk, és jön a gyerek, akkor szívesen megnézzük. Mert persze. Azért az hatalmas élmény lenne a gyereknek, hogy elereszti a gyógyult rét is. Azt már, ha sas is úgy gondolja, hogy akarja ereszteni a gyerek. Igen. Ha nem, akkor meg a kicsi felkapja. Apa, repülök. Én még üvöltök a sasnak, hogy lenneted, el ne engem, utána repülök. Apja, még ez is megy neki. Nem ez a sas. Igen, hogy repül? Fiúk, lesz őszi rócsó, lehet már tudni, hogy mely városokba mentek el? Lesz! Időpont, a dátumot, mindent, helyszínt is mondhatunk? Ez már ennyire konkrét? Szerintem nyugodtan mondhatjuk. Hát akkor kezdjük el szépen adagolni, hogy ugye szeptember 18-án indulunk, nagyon bízva abban, hogy még jó idő lesz. Elvileg indián nyár, tehát akkor még jó szokott egyébként. És van egy Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecenünk ebben a sorrendben. Hát ezt még sokszor mondjuk, tehát nem kell jegyzetelni, de ezek a városok most, igen, ahova megyünk. Ugye az újonnan becsatlakozó városokat látogatjuk meg újra, ahol nagyon régen voltunk. Igen. Pécs és Sopron és Eger is nemrég csatlakozott egyébként hozzánk. Hát gyakorlatilag lehet mondani, hogy mindenhova visszamegyünk. Ugye azért ezeken, persze. Így van. Jó. Rengeteget voltunk ezekben a városokban, és mindenhol nagyon-nagyon jól éreztük magukat. Én különös örülök Pécsnek, Sopronnak, Székesfehérvárnak, Egernek és Debrecennek ezeknek. Jó, hát tudjuk, hogy Vadon család kint indeget a pályaudvaron. Jani megöleli a családot, apa így nincs egy hétig, János még úgy csinál a vonaton, mint a szomorú lenne, de csak addig, amíg ki nem kanyarodik jobbra a keletiből, ott már nagyon vidám. A levegőbe csak. Nagyon fogtok hiányozni. Van Viber tiltó lista, vagy csak nem vagyok humoros, kérdezi egy hallgató. Nincs Viber tiltolista. És humoros vagy. Csak nem mindig férsz bele, igen. Még Jani nem jött rá, hogy kell csinálni. Igen, Bali, teniszipek nem lesznek? Hát hogy az Istenben leszek egy fiatalon nyugdíjas? Ugye beszéltünk Szabolcsal, aki elment 30-34 évesen nyugdíjban. Hát gyerekek, lehetnek, ha akarjátok. Hát itt van némi ellenállás, amit át kell törni. Úgy is mondhatnám, hogy egyfajta blokk, de szívesen. Jövő héten szűkül a kör, és akkor megtehetjük. Megtehetjük dipjeinket. Mondok egy-kettőt. Jó. De úgy se teszed meg, hogy neketek mindig. Alig. És ha már Balázsnak volt egy ilyen személyre szabott tenisz, és akkor azt mondja, hogy várj csak, Jani, már régen mondtál valamilyen animés témát, van fejleménye tére? Igen. Azt mondja, hogy most fejeztem be a Mirai Nikit, ez egy Jövő Napló című anime sorozat volt, nagyon jó pofa dolog egyébként, arról szól a sztori, hogy egy isten kiválaszt pár embert, és ad nekik egy lehetőséget, hogy beletekinthetnek a jövőbe valamilyen formában. Általában ez úgy történik, hogy kapnak egy telefont, és ezen a telefonon üzenetek történnek, és aztán azt mondja, hogy meg kell ölnötök egymást, mert a végén csak egy maradott, és az egy ember az istenné válik. 47 éves vagy, és rajzfilmeket nézel. Na igen, tehát hogy erről beszéltünk. Ne bássd meg az anime kultúra képviselőit. Így van, egyébként így igazad van. Hát de. Ilyen ablakos szemű, igen. Japán rajzfilm. Rajzolva van, de ezek nagyon komolyak. Tehát, van, hogy... És van benne egy fényes na, ablak. Mutatok olyat, amire nem ablak van. Nagy szemem van, meg más is nagy. Azt tetszene, nagyon élethű. Igen, van egy olyan szegmens, ami Balázsnak bejön nekem, meg a többi jön be. Illetve az is. Igen, nem a szeme nagy, nagyon más nagy. És nagyon élethűen van ábrázolva, hogy csúnya dolgokat csinálnak benne. Azt tetszene. Azt tetszene ebben a kategóriában. Igen, nekünk van vannak ilyen beidegződések a magyar társadalomban. Sajnos ez amiatt van, mert az olyan típusú animék jöttek be az országba elsőként, amik ilyen gyerekesebbek voltak, de hát ez egy annyira szélesen, annyira sokszínű műfaj, hogy és mi a szép benne? A sztoria jó benne, vagy annyira szépen van megrajzolva? A történetek zseniális, egyébként is, mert mindenféle van benne science fiction, van benne horror, van benne történelmi, és vannak benne nagyon jó szamurájos japán történelmel foglalkozó, vagy arra épülő animék, és ezeket is nagyon-nagyon szemére szeretem. Rajzolt zombiktól félni, hát az már a legalja. Na, van mi? Olyan is. Ha azt mondja, hogy kipróbálsz, hiába megéri pár hónapig a virtuális valuta bányászata, és csak hosszabb távon éri meg. Illetve melyik valutát bányásznád jelenleg? Hogy állunk most a kriptovaluták? Nagyon érdekes világ a kriptovaluta továbbra is, igen. Bitcoint én már nem bányásznék. Igen, azt engedjük el. Igen, de más azt igen, Ethert. Úgy érek, hogy Litecoin az is jó egyébként. Lite úgy keresel, igen, azt lehet bányászni. 1200%-ot emelkedett az árfolyama. Az utóbbi fél évben, egy évben. Hát azért azt számolt ki, hogy mondjuk 1 millió forintért veszel ilyet, és az 1200%-ot emelkedik, azért az mehány. Nincs annyi pénz a világon. Hát azt számolt ki, hogy ez mennyi. 1 millióért vettél mondjuk, igen. De én a bányászattal nem foglalkozom. Na most olvastam, volt az Index egy baromi jó cikk, nem olvastad, de a Mongóliában található hatalmas bitcoin bányászokat, hogy nem tudom, 60 vagy 70 ezer gép bányásza a bitcoint, és napi 70 millió forintot keresnek csak a bányászattal. Sávó megy végig egyesével, laptopon át működik, nem működik, beviszi, visszahozza. Igen, szerintem bitcoinba már nagyon sokat kell tenni, aztán nagyon sokan bányásszák, vannak más kriptovaluták. Nincs eladó Litecoin, tudod, Jani? Várjál, megnézem itt a falfors, egy millió. Csak mondom, hogy ilyen árfolyam emelkedések vannak, egy keresel azzal, hogy bányászod, meg leköveted az árfolyam mozgást, ebben az érdekes egyébként. Azt mondja, hogy Tom, mostani filmjéhez mit szóltok? Megnézem, ne nézem, Tom, nekem nagy szerelem, nem akarni kiábrándulni, mert ő kérdezi Beatrix. Hát ez egy igaz történet alapján készült film. Ugye egy pilótáról szól, aki... Tom Hiddleston, ugye? Tessék? Tom Hiddleston. Igen, ő mit pontosan így hívják. Nem, az Escobarnak volt ő a drogcsempészet, de közben a CIA is alkalmazta, és egy valós, létező személyről mintázták ezt a filmet. Állítólag ő az életben sokkal még kalandvágyobb volt, kövérebb, és nem úgy nézett ki, mint Tom Cruise. Mindenesetre a film nagyon jó kritikát kapott, könnyed, laza, és jó. Egy pilótára szól, aki ugye Kolumbia és Florida között csempészet rengeteg kokaint. És az egyik oldalról a CIA bízta meg, hogy nyomozzon az Escobar után, másik oldal meg az Escobarnak volt a hivatalos pilótája. Ezen törte össze magát ez a Tom gyerek a forgatáson, vagy ez már egy új film volt? Azt szerintem az új film forgatás volt. Igen, az, ezt már korábban leforgatták. Az más volt, igen. Az igen. A Mission Impossible szerintem. Ez már korábban csinálták. Ez a Mission Impossible új része. Ez a Barry Seal, a beszállító az a neve egyébként. Nehéz eldönteni egyébként, hogy ott egy jól sikerült médiahelyekről van szó, vagy pedig ténylegesen történt valami baleset. Nem, tényleg történt, eltörte a, vagy elrepett a bokája. Az egyik házról kellett volna Tomnak átugrani a másik házra. De a csávó majdnem 60 éves, és minden kaszkadőrjárt, ő csinál. Nem, le a kalappal előtte. Egyébként motorozik, helikoptert vezet, fut, rohan, tetőről-tetőre ugrik, és olyan kaszkadőrjárteket vállal be, amit azért kevesen. Csak rövid volt az ugrás, és nekivágódott egy házfalnak, úgyhogy ki volt párnázva. És vagy a csuklóját, vagy a bokáját valamit eltörte. De ez a Barry Seal, ez jónak tűnik, ez egy jó ilyen kis kellemes limonádé kis filmecske. István kérdezi a Viberen, hogy Nagyváradra hogy lehet megoldani a kitelepülést. Hát nyitott kapukat döngetsz, mert mint a szándék az megvan bennünk, nagyon sokszor elmondtuk már az előző rádióban is, meg itt is, hogy nagyon-nagyon örülnénk neki, ha határon túli magyarokkal is találkozhatnánk, és tényleg a bakancsi listánkon szerepel egy ilyen külföldi kitelepülés, és bocsánat, a külföldi kifejezésre, és reméljük, hogy itt majd ennél a rádiónál ezt meg fogjuk tudni valósítani. De hát ennek nagyon komoly anyagi vonzata van, tényleg komoly szponzor mennyiséget is fel kell hozzá valahogy így hajtani. Tehát, hogy itt nem egy egyszerű történet, technikailag sem egyszerű. Mint határon belül. Hát most Debrecen tudjuk mondani 22-én, hogy az talán elérhető. Ugye a Debrecenbe szoktak jönni mindig a nagyváradiak. Így van. És nagyon szépen vagyunk közel, igen. Imádunk benneteket. Bali Egeri, de mi a helyzet? Esti, vagy csinál már a feleséget, megterít nekik, ezzel elfogadva tényleg, hogy a férje nem tud elbánni egy 10 cm hosszú 10 dekás állattal. Jó munkát kívánunk. A gyerekek, ma megnéztem a csapdákat, kihelyezett raptor csapdák voltak, hogy ne lépjen bele az anyósom és a gyerek, ezért ma felszedtem hajnalban a raptor csapdákat, de egyelőre nem mutatkozik. Nincs életjel, nem jön a dióra, a sajtra, a kolbászra, a mákos beiglés. Kiraktad az összeset, amit a Jani hozott? Hát most már a humánus és kevésbé humánus egércsapdák is kint vannak, de most vagy nincs a házban, vagy ki ismerte, hogy vagy hallgatja a műsort, egész egyszerűen a magyar magyarázat, kicsit egérjük ebben a kis rádión hangolja, és tudja, hogy mivel akarjuk elejteni. Mindenesetre nincs meg egyelőre. A párom vidéken lakik, és nagyon szeretném, ha felköltözne hozzám Budapestre. Erőlteti nem szeretném, mert neki kell elhatározni, szeretetek, hogy tudnám arra terelni, hogy költözzünk össze. Közel egy éve vagyunk együtt, és nagyon sok kiadás az idő és az utazás, kérdezi ezt. Hát kezdjük ott, hogy rögtön érdekes, hogy az nem jut eszembe, hogy te költözzel hozzá, ugye? Igen, hát nem ismerik a körülményeket, persze, nehéz így válaszolni. Ezt nem így fel akartam hánytorgatni, csak mondtam, hogy az is az egy megoldás lehet. Szerintem, mikor itt van, akkor mutass neki szép helyeket, vagy nem tudom. Méta utca környéken. Meg ilyen lehet, hogy nincs melója itt a városban. Most már át költöztek a Borsai után. Most a Méta kis környéken nagyon sokat az iskola is valószínűleg egyébként jelezték neki. Jelezték, hogy gyerekek, ne itt. Ne itt. Jó. Hát igen, nem tudod ezt nagyon erőltetni. Az a helyzet szerintem ezt, nem? Tehát, hogy jönni akarja. Tehát a távkapcsolat tartja életben ezt a dolgot, és abban a pillanatban, hogy összeköltöznétek, a fene megenne az egészet, és nem működne. Hát ezt ki kell próbálni. Nagyon sok olyan kapcsolatról tudok, amiért pont azért működik, mert egyébként hosszabb távon nem találkoznak. Tegnap is volt egy ilyen távkapcsolatos, hogy hétvégén vannak együtt, hétköznap hát, külön. Igen, akivel kérte a kezén. Igen. Szóval erőltetéssel ez semmiképpen nem fog menni. Mit szóltok a Facebookon zajló komment háborúhoz a tegnapi nyertesekkel kapcsolatban? Én nem olvastam. Miért? Ki oszt kit, vagy mi volt a baj? Gondolom, mérőnyek. Hát így van, hát a szokásos, hogy a nyertes személyvel kapcsolatban. Most... Tényleg, hogy nem örültek neki azok, akik hallgatták, hogy miért ő ment? Mi is elmondtuk, ugye, hogy azért nagyon nehéz dönteni, vagy nehéz lenne dönteni közöttük, és nehéz lenne megmondani, hogy ki érdemli meg jobban. Nekem, tehát, hogy ha személy szerint nézzük a dolgokat, nekem is volt más kedvencem, nyilván most ezt nem mondom be, más kedvencem idézőjelben, akinek azt gondolom, hogy talán én egy picit szívesebben adtam volna össze, vagy oda, de hát ez van. Ez szerencse kérdése. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy mi neki jobban szeretünk volna, neki jobban szeretünk. Mi mindenkinek szerettünk volna lenni egy utat. Hát mindenki ugyanúgy megérdemelte volna mind az öt játékos, nem mi döntöttünk a szerencse, szerintem dolgozt felfogadd el, és kész. És ennyi. Örüljünk neki, hogy ennyire boldogát tettük őt, meg boldogát tett a szponzorokat egy nyereménnyel. Itt azért mégiscsak egy családegyesítésről volt szó, tehát hogy azért elsírta magát közben, hallottuk egyébként, hogy mind a kettő egy testvére is elsírta magát, tehát hogy itt azért nagyon-nagyon nagy boldogság volt, és hát mi örülünk minden egyes hallgatónak, körömének örülünk, mindenkit nem tudunk sajnos boldogát tenni. Már az is egy hatalmas dolog volt, hogy kétszer-két ember tudott elmenni Amsterdamba is. Igen. Az, hogy meg most ő nem jött haza a család temetésére, meg 18 évig nem találkoztak, meg nem tudod, nem vagy az ő családjukban, nem tudod, hogy mi szólt közben, nem célunk, nem feladatunk ítélkezni, nem is akarunk. Megadtuk a öt családnak a lehetőséget, a sors így döntött, ugye. Tehát én szerintem örülni kell annak, hogy ő ki tud menni. Mindenki megérdemelte volna az utat. Hát azért ott nagyon komoly motiváció voltak a kislány, aki az apukájának szerette volna vissza viszonozni, vagy az a hölgy, aki elmondta, hogy beteg, és tulajdonképpen ez volt a cél, hogy a család még egyszer kimegy Amerikába. Azt gondolom, hogy igen, jó helyre, mert nem szabad helyettük eldönteni. A kitelepüléseket lassan nyugatra kell szervezni, ahogy állunk jelen pillanatban, így egy hallgató, Bécs, London, Zürich. felvetjük a vezetőségnél, az nem egy rossz ötlet. Igen. Visszatérve meg, hát én szerintem valakit ostorozni azért, mert szerencsés volt, csak még egy fél mondat, nem szabad. Hát itt mindenki választott egy bőröndöt, igazából egyben volt benne, szóval tényleg a szerencse döntött, én nem hiszem, hogy azért bárkit is bántani kellene. Nem? Igen. Nem tudom, miket írtak, én most nyitottam meg. Van egy-két moment, igen. A pár hete felengedett lufika, mi lett, valaki megtalálta, kérdezi egy hallgató, nem volt visszajelzés. Vagy kidúrantak, vagy nem olyan találta meg, aki hallgatja a rádiót, nem jött. Nem jött igazából e-mail, úgyhogy szerintem az egész egyszerűen nem sikerült. Azok valahol elszálltak, és nem kerültek olyan kezekbe, hogy tudjunk kívánságot teljesíteni. Inkább volna őket, a lufikat. Jó. Állnak a útka, nem volt jó vége. Az is igaz. Hú, gyerekek, az hogy kiütött. Az volt, igen, amikor ezekbe a lufiból beleszívtunk, és kidőlt, hogy nem sima hélium, hanem valami vegyi anyag van benne. Azt a mindenit. Emlékeztek arra? Hogy nem emlékeztek, igen. Na jól van, köszönjük szépen a kérdéseket. Gyorsan játszunk egy hármas ugrást. Jó, ha szeretnétek játszani, akkor írjatok. Jó, a hírek után. Könnyű kérdések, nehéz kérdések, pénteki kérdésor, már félig a kezed a nachosztába lógott. Picit nehéz. A trónok harcolázban égtél, és idézőjelesen összecsaptad. Picit nehéz? Igen. Light plus. Miért? Nem volt a süti hazafelé jó? Nehéz kérdés, amit kaptunk tortát, azt megrohadt, mire hazaért. Elfogyott a dupla oreiros, háromszoros nutellás, málnás bevonatú, csokis trüffel. Így vitted kettő darab gesztenyés krémest vittem hozzá, és kettő darab narancsos trüffel. És a két darab narancsos trüffelből egyet meghagytam estére, és amikor hazajöttem, akkor azt láttam, hogy megették. Két olyan ember, akitől nem számítottam rá, hogy hárba fognak döfni, a lányom és a feleség. Nem lehet, hogy ők arra számítottak, hogy te számítasz arra, és hogy ők megeszik? És akkor megírtam azt a Hunyadi Jánosos kérdést. Na hát gyerekek, ha erre akartok válaszolni, és megérezni, milyen, amikor János elől megeszik a ludlábat, akkor... A ludlábat. A piskóta tekercset. A piskóta kockát csokoládé öntettem. Amikor felzabáljuk lőle a gyöngyugtaknyok. Akkor jelentkezzetek játékra. Jó, itt vagyunk, mindjárt érekedem. És most folytatódik a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Rádió 1. Fél tíz múlt öt perccel. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Gergő vagyok. Szia! Gergő, honnan hívtál minket, Gergő? Hello! Jelenleg Ausztriában dolgozok. Úgyis munkából. Ma már sok. Igen, gyerekek, hogy most Kanada, már... Ausztria. A reggel a játékosunk Kanadában van, te Ausztriában. Mit csinálsz? Igen, látod. Dolgozok. Most éppen kértem szünetet, hogy tudjak veletek beszélni. Azt gondolom, gondolom csak, hogy mit konkrétan így értettem. Ja, hűtőházban vagyok, egy élelmiszeripari raktárban. És ingázol, vagy kint is élsz? Nem, csak kint dolgozok. Na, Mosonmagyaróváról ingázok. Tehát, hogy Mosonmagyaróváról van, élsz, és akkor kimész mindig dolgozni. Igen, egy ilyen 40-45 perc alatt kint vagyunk, úgyhogy négyen járunk autóval, úgyhogy... Hamarabb kint vagy, mint én bent. Igen, mint jönni, ahogy megjön a munkahelyre. Te megközlivel. Na jól van, figyelj ide, hát akkor nézzük meg, hogy mennek a válaszok, jó? Hajrá, jó, nézzük. Jani azt mondta, hogy viszonylagosan nehéz kérdésort állított össze, meglátjuk. Így szól az első kérdés, figyelj. Azt mondja, hogy melyik észak-európai ország lobogója látható piros alapon fehér kereszt? Svájc. Hát ez gyors volt, Észak. Közép-észak. Észak-európai ország. Piros alapon fehér kereszt. Olaszországhoz képest igen, de... Igen. Észak-európa. Észak-európa, igen. Hát a Dánia lett volna. Jó, elizgultam, igen. Ja, jó. Ó, de jó. Kicsit izgultál lehet. Kicsit tényleg elizgultad. Ha gondolkozol, megvárod, vársz egy kicsit, akkor ez ment volna. De most mond, Gergő, most mond el, légy szíves, hogy ne írják meg, hogy aljas szemét kérdés volt, Jani, hogy nem volt aljas szemét kérdés, ugye? Igen. Jani, köszönöm szépen. Köszönöm játékot. Nincs krémes. Ez van. Köszi játékot. Ciao. Hello. Szia, Gergő. Ciao, hello. Te gyilkos. Azt kérdezi, hallgató, túl optimista dolog 9:30-kor úgy felvenni a telefont anyámnak, hogy Balázsék? Az lehet, hogy egy kicsit optimista. Az lehet. Az. 9:30-kor még nem szoktuk hívni a naphallgatóját. Viszont mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ugye hát iskola kezdés, nyilván erről beszélgettünk, ugye letelt a 80 napos vakáció, nagyságrendileg ennyi volt. Elindult a 2017-es, 2018-as tanév, és hát erről beszélgettünk, évnyitóról, tanévkezdésről, és aztán kicsit belementünk a szülői lét nehézségeibe, átfolytunk a közös tanulásba, a türelemvesztésbe, és mindabban, ami a szülői léttel együtt jár. Szép pillanatok, és néha nehéz pillanatok, hogy ki hogy éli meg ezeket, erről beszéltünk. Mindenki máshogy. Igen, és hiába játsszuk el, hogy nem vagyunk ilyenek, akkor is. Igen, hát nem mindig egyszerű szülőnek lenni, ezt beszéltük meg ma reggel, és most megmutatjuk újra. A Rádió Egyen. Na. Radvanska, gyerekek. Radvanska. Mit csinált Radvanska? Nyert. Mi a recept, Feri? Jó a tök. Egy étel, alkotó része egy és az... Mi a recept? Egy olyan dolog, amiben összesítjük. Melyik az a baja, amit ha azt mondom nektek, hogy Bud Spencer film, akkor eszetekbe jut? Rumplisha. Na igen, ez volt rá a duma, ugye? Ez krumplis hal. Krumplis hal. Krumplis hal. Hónap vége van, mindenki kiköltekezett a suli miatt, úgyhogy tényleg tök olcsó, mert babkonzerv kell hozzá, hagyma meg szalonna. A klasszikus Bud Spencer féle hagymás babot csinálta meg, amit a kölykök, az lakótelep összes gyerekének kellett csinálni, nálunk imádnak és úgy zabálnak kenyérrel, mint az állat. Ez só lett jellegű? Gyakorlatilag nem, azért abban van mondjuk hús, meg egy csomó minden, de ha azt nézd meg, sokkal rövidebb megcsinálni, azért jó sóletnek több óra kell, mire szépen átfőpont, azt meg, mondtam, meg, hogy... Igen, meg ott azért a konzervbab azért az kizárók, tehát azért ott megölnek az igazi sól, ezt meg még a filmben is úgy csinálják, hogy kibontja izén a hajón a babot, tudod, amikor kincs, ami nincsbe megy, ez... Micsoda kaja. És nagyon jó kaja, nagyon jó, jó szalonnát megpirítasz, rá a hagymákat, az kicsit átpárolódik, bab bele, és kész vagy, kicsit rotyog. Ez jól hangzik. Jó, azt most jó. 17 év után is folyik a nyála. Ugye, hogy olyan jó kaja tud lenni. Jó. Ja, de nem a film, aztán teljesző képe miatt, amit mondjuk. Mert megmaradt egy Radvanszka kép kinyitva a gépeden is. Putyin szevával, Radvanszka Putyin szevával. Hát. Igen. Jó, alapanyagok, recept, minden fent a Facebookon. Persze, a Balázsékon. Nézzétek, keresétek, és ha van kedvetek, akkor csináljátok meg. És nekem meg kívánjatok vasárnapra jó időt, jó? Köszi szépen. Hát kívánnék, de nem tudok, mert nem lesz. Nem áll. Akkor köszi. De megcsinálod, úgyis nem vagy. Persze, ott vagyunk Balosszögön, futni fogunk, csak hát nem mindegy, hogy milyen időben. Nem lesz túl jó idő állítólag, de kívánom, hogy az legyen. Köszönöm szépen. Milyen őszintén. Szerencsé puszit kapok? Hova szeretnéd? Balázsék. Hey! Oh, jó reggelt, hello. Így kell ezt? Sziasztok, szép napot. Úgy érzem, ezen a héten újjáérett a robotunk. Nagyon jó a találati arány. Hogy hívnak? Szia. Jani vagyok, sziasztok. Jani, hello, na. Hol hallgatsz minket, Jani, merre vagy? Budapesten. Na, már szóltam a főnökömnek, hogy ne hívogasson 10 körül, mert a héten kétszer mondtam neki, hogy Balázsék, erre ő szólt bele, szóval hívhattok nyugodtan. Ez igaz, amit írtál? Igaz. Tényleg? Ő hívott és beleszóltál, hogy Balázsék? Igen. Aki 10 körül hív, azt mondja, hogy Balázsék. Jó, figyelj, de így kell csinálni, így kell csinálni. Na, de meg lett az eredménye, mert hogy van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod, a sok, hát hogy is mondjam, érvénytelen találatozán ez most érvényes, úgyhogy megadjuk. Jó? Találkozás, köszönöm szépen. Mit dolgozol egyébként, mit csinálsz? Forgalomirányítással foglalkozok. Forgalomirányítással. Jó van, küldjük a csomagot. Köszi, hogy mondtad, és köszi, hogy minket hallgatsz. Nem sokára érkezik a Rádió 1-es csomagot. Köszönöm, jó, köszi, jó munkát neked. Ciao, ciao. Hello. Na jól van. Hát nézegetem most az időjárást, ez vasárnapra. Azért valami pulcsit vigyél. 17 fokot mondanak itt szakadó esőt. Pulcsit, aranyosan pulcsit. Lucio pulcsinak azért szóljál. Lucio pulcsit azért vigyél magadra. Nem lesz túl jó idő. Lucio pulcsi filmet. Hát igen, de nem vagyok cukorból. Istenem, de utálom az ilyen dumákat. Senki nem szeret esőbe futni, de fogunk. Ha esik. Nincsen ezzel semmiféle gond. Ha csak akkor futnánk, amikor rossz vagy jó idő van, akkor viszonylag keveset futnánk. Igen, mert most már meleg van, értem. 30 fok, nem futsz, esik. Sport nem játék, meg arcoskodás. Ide. Ja, de. Ki van az arcos képpel? Kinek mi? Nem tetted ki. Elfelejtettem. Tegnap felhájpoltam. Igen, hogy olyan kémaja. Látod, hogy tudatosan szerkesztem a Facebook oldalamat. Igen. Tehát van az előhájp, adásban is utána kikerül a kép. Na, ez nem történt. Nem tettem ki most. Én egy kis félmondatos kis klakérekedéseket is szeretem, de az jó. Az jó, az most. Ja, megcsinálom majd. Tehát az egész Facebook oldal nagyon tartalmas, ha megnéz. Kicsit idézőjeles, de nagyon megy. Na jó van, elmegyünk hétvégézni. Jó, vigyázzatok magatokra. Tessék még kihasználni jó időt ma, holnap még állítólag süt a nap, de már egy zsűr mindenféle ilyen meteorológiai térképekkel, hőtérképpel, radarképpel, előrejelzéssel, kamerával ijeszget minket. Nyugat-Magyarország az kezd rosszul kinézni, de most még csak felhősödik az igazi hidegfront, az holnap délutántól. Délutántól jön vasárnap 17 fok. Meghoztam a kedvet a hétvégére mindenkinek. Ez így van. Felhájpoltam a hétvégét. Hideg, menjetek a szabadba. Ónos eső, jeges eső, köcitálás. Iskola kezdés. Mit mondjak még, amitől az embernek jobb kedve lesz? Ez van, mindegy. Hogyha olyan rossz idő lesz, nem tudtok kimenni a szabadba, akkor üljetek oda a számítógép elő, és regisztráljatok a Teszed oldalon keddig. Így is van. Jövünk 7-6 órakor. Puszi mindenkinek. Szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.